6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 25 juli. Taiwan houdt een grote militaire training, maar daar doen dit jaar ook de gewone Taiwanese aan mee. En op een biologische kippenboerderij in Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wouwmoed. Zo'n 11.000 leghennen op de kippenboerderij in Biddinghuizen worden geruimd. Het is de eerste vogelgriepuitbraak sinds januari. Pluimveebedrijven in de buurt in Flevoland hoeven nog niet te worden geruimd, maar moeten wel hun dieren binnenhouden. Tot begin deze maand gold een ophokplicht, maar die werd opgeheven omdat het risico op vogelgriep juist was afgenomen. De hoofdredactie van NRC haalt Rusland-correspondent Eva Kukier terug naar Nederland. De krant noemt het niet langer verantwoord om haar in Moskou te laten werken. Kukier zou naar eigen zeggen graag door zijn gegaan vanuit Rusland, maar het Kremlin maakt het werk voor journalisten steeds moeilijker. Zo werd eind maart Evan Gerskovich van de Wall Street Journal opgepakt op verdenking van spionage. Kukier zal vanuit Nederland verslag blijven doen voor NRC. De Rotterdamse politie heeft een Nederlandse spil in een grote cybercrimezaak opgepakt. Een man van 32 die een belangrijke rol zou hebben gespeeld in de zaak rond de illegale website Genesis Market. De politie zegt dat hij op grote schaal via Genesis Market gestolen gebruikersprofielen kocht, waarmee hij bankrekeningen leeg kon halen en op naam van zijn slachtoffers online spullen kon kopen. De man werd een week geleden in Barendrecht opgepakt, maar vanwege het onderzoek is dat nu pas naar buiten gekomen. De staat Texas is door de Amerikaanse federale overheid voor de rechter gesleept vanwege een drijvende grensmuur op de Rio Grande. De drijvende muur van 300 meter lang werd vorige week door Texas geplaatst. De Republikeinse gouverneur beschuldigt president Biden ervan een recordhoeveelheid migratie te hebben veroorzaakt en plaatste de muur daarom zonder toestemming. Het aantal migranten dat via Mexico Texas binnenkomt is sinds mei wel gedaald door strengere wetgeving. Toch werden de afgelopen maand nog 100.000 illegale migranten aangehouden in Texas. In Israël zijn gisteren duizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteerden daarmee tegen de wet die de macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt en de macht van de regering vergroot. Het Israëlische parlement heeft met die omstreden wet ingestemd. Honderden reservisten zeggen dat ze uit protest vandaag niet komen opdagen voor hun dienst. Artsen in Israël gaan staken en ziekenhuizen draaien op minimale capaciteit. Het weer vandaag is het zonnig met stapelwolken en af en toe kans op een bui. Met een matige noordwestenwind wordt het vandaag 18 tot 21 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Wat te doen bij een Chinese invasie? In Taiwan is dat een realistisch scenario en dus is deze week de jaarlijkse militaire training. En dit jaar is die niet alleen voor het leger, maar ook voor de Taiwanese zelf. Correspondent Sjoerd en Daas, jij bent op dit moment in Taiwan. En daar gaat ook een tyfoon over, begrijp ik. Hebben ze daar nog last van bij die militaire training? Ja, absoluut. Ik ben in Taidong aan de oostkust. De zuidoostkust van Taiwan is dat. Staan hier bij het militaire vliegveld van die stad. En je kunt het misschien ook wel een beetje op de achtergrond horen dat er nu in elk geval al wat winderigheid is hier in de buurt. Ja, en die tyfoon Doksurin, die wordt later vandaag, waarschijnlijk morgen verwacht. De lijn is nog niet helemaal duidelijk. Komt hij recht op Taiwan af of gaat hij er toch nog omheen? Maar schaal 4 op 5, nou ja, dan kun je je voorstellen dat dit een super tyfoon is. En dat de vliegtuigen hier in elk geval die vandaag de lucht in zouden zijn gegaan op dit vliegveld en ook op het burgervliegveld van Taidong, dat die aan de grond blijven staan dus. Nou, is het in ieder geval de bedoeling om te trainen. Dat is wel duidelijk deze week. Ieder jaar doen ze dat ook. Maar nu dus ook met de gewone mensen in Taiwan. Wat wordt er dan van Taiwanese verwacht? Ja, iedereen in Taipei was dat gisteren al het geval. Hier in Taidong zal dat morgen het geval zijn. Gewone burgers krijgen op hun telefoon een alarmbericht. Gisteren in Taipei was dat om 1:30. Dan krijg je een bericht waarin gevraagd wordt, opgeroepen wordt om zo snel mogelijk een schuilkelder op te zoeken. In die schuilkelder op je knieën te gaan zitten, de handen boven je hoofd weg te duiken, alsof er op dat moment een luchtaanval plaatsvindt. Waarom men dit doet en waarom men dit ook doet in in het hele land de komende dagen is toch vooral ook om iedereen op het hart te drukken dat dit een realistisch scenario kan worden in de nabije of verdere toekomst. En dat men ook zeker wil weten dat iedereen zich bewust is wat dan te doen als dat luchtalarm afgaat. Dus men probeert echt alle Taiwanese hier de komende dagen bij te betrekken. Ja, betekent dat ook dat het daarmee de grootste is tot nu toe? Ja, absoluut. Betekent ook trouwens dat er op andere vliegvelden, op Taoyuan, dat is het grootste vliegveld van Taiwan, het vliegveld bij Taipei, is dat daar ook oefeningen plaatsvinden die misschien nog wel realistischer zijn dan bij eerdere militaire oefeningen. De Gangkwang vindt al jarenlang plaats. Gangkwang, zoals deze militaire oefening heet. Maar niet eerder, denk ik, was hij zo realistisch als nu. Wat men ook gaat doen daar, als het weer het toelaat in elk geval, is om met parachutisten daar te gaan landen op dat vliegveld. Om dat te simuleren. Wat gebeurt er? Wat kunnen we doen op het moment dat het Volksbevrijdingsleger daar aankomt? Men oefent ook bij de havens. Wat men had gepland hier om te doen in Taidong, waar ik nu dus ben, is ook om te kijken van als onze militaire vliegvelden uitvallen, kunnen we dan de vliegvelden gebruiken die worden gebruikt voor de burgerluchtvaart? Wat kunnen we doen om daar mensen te evacueren? Dat zijn allemaal zaken, veel concretere scenario's dan in eerdere gevallen van deze militaire oefeningen. Veel realistischer met het oog ook op de toekomst. Het kan echt gebeuren. En hoe wordt daar dan naar gekeken in het buitenland? Dus nou, bijvoorbeeld door China, maar ook door de bondgenoten Verenigde Staten. Nou, vanuit de Verenigde Staten bekeken is dit iets wat natuurlijk ondersteund wordt. He, men is natuurlijk niet alleen maar in Taiwan hier deze dagen aan het oefenen. Men is elke dag aan het oefenen bij het leger. Er zijn elke dag vluchten, zeker hier ook op dit militaire vliegveld in Taidong, om Chinese vliegtuigen te onderscheppen. Maar vanuit Amerika bekeken en vanuit andere bondgenoten bekeken is dit natuurlijk iets wat ondersteund wordt. Men wil dat Taiwan zich kan verzetten op het moment dat er sprake zou zijn van een Chinese invasie. Ja, vanuit China, vanuit het vasteland bekeken, vind ik de toon op dit moment nog wat gematigd over deze militaire oefening. Er zijn ook vannacht weer enkele tientallen vliegtuigen wel vanuit China gesignaleerd in rond de straat van Taiwan, de waterweg tussen China en het vasteland, tussen China en Taiwan. Maar op dit moment nog een relatief milde reactie. Ik verwacht wel dat als deze militaire oefening weer over is, dat China toch ook wel zal willen laten zien wie volgens hen dan in elk geval de sterkste is in deze spanningen. Dankjewel, Sjoerd. Correspondent Sjoerd Den Daas. Radio. 6:07. Het NOS Radio 1 Journaal. In Nieuwsuur ging het over het stroomnet dat op veel plaatsen bomvol zit. En een uitbreiding van net, dat gaat nog jaren duren. Dus bedachten bedrijven om de handen ineen te slaan door aan elkaar stroom te leveren. Dat heet een energiehub en ze doen het bijvoorbeeld via zonnepanelen. Maar de netbeheerders zeggen dat het niet kan. Ze zijn er juridisch en administratief nog niet klaar voor. Heel frustrerend, zegt Brendan de Graaf van Liv Energy Management Solutions. Ik snap dat wel, maar ga het eens uitleggen aan ondernemers die gewoon hun bedrijf niet kunnen voeren. Je werkt je daar als ondernemer dag en nacht helemaal te pletter en dan loop je klem in nou, toch wat hun ervaren stukje bureaucratie. Dat is ongelooflijk lastig. En als daar dan potentiële oplossingen in de buurt zijn, dan denk ik, dan moeten we die toch echt wel omarmen en zo snel mogelijk. Hans Lootweg, directeur netstrategie bij netbeheerder Enexis, is wel positief over dit soort initiatieven. Alleen ziet hij naast juridische en administratieve problemen ook een technische uitdaging. Ja, wat daar wel een uitdaging is, is dat natuurlijk die zonnepanelen niet altijd produceren op het moment dat het bedrijf het nodig heeft. Mm. Bijvoorbeeld in het weekend, als dat bedrijf misschien wel niks verbruikt. Nou, op het kaartje zag je net ook dat in het betreffende gebied, hè, Noord-Limburg, dat daar geen ruimte meer is voor teruglevering. Ja, dat betekent dat wij niet zonder meer die daken vol zonnepanelen kunnen leggen als niet ook wordt zekergesteld dat die energie altijd lokaal wordt verbruikt. In Met het oog op morgen ging het over wat mensen zelf kunnen doen aan klimaatverandering. Of liever gezegd tegen klimaatverandering. Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de Universiteit Groningen, vertelt dat burgers soms wel het bedrijfsleven nodig hebben om zelf groener te leven. Nee, maar dat is een heel belangrijk punt. Dus als we willen dat mensen meer doen om klimaatverandering tegen te gaan, dan kun je niet alleen de bal bij de consument neerleggen. Want de keuzes die bedrijven en overheden maken bijvoorbeeld, die hebben heel veel invloed op hoe aantrekkelijk verschillende opties zijn. Ja. En dat heeft dus ook invloed op het gedrag dat mensen vertonen. Ook ging het over de gedragsverandering die nodig is om duurzamer te leven. Daar valt veel in te winnen, volgens Teg. Vooral als het gaat over onze mindset. Nou, dat is vaak wel lastig, omdat mensen niet altijd weten wat de meest duurzame keuzes zijn. En vaak overschatten ze in het begin ook hoeveel nadelen het met zich meebrengt en welke voordelen het met zich meebrengt. Dus mensen zijn te negatief over wat de voordelen van duurzaam gedrag kunnen zijn. In de oranje zomer van SBS6 ging het over de politieke leiders die allemaal stoppen. Politicoloog Raymond Mens verbaast zich erover dat Lilian Marijnissen partijleider blijft bij de SP. En het gevaar, denk ik, voor de SP is dat ze bijna een soort PVV worden. Dat je eigenlijk weet, ja, kan op de SP stemmen, maar ze doen niet mee. En als je nu kijkt wat er op links gebeurt, we hebben zo meteen Verenigd Links of Groen-Rood, hoe ze het ook gaan noemen. Timmermans komt uit Brussel, je kan er van alles van vinden, maar er gebeurt wel wat. En bij de SP, ja, dat is toch een beetje stilstaand water, denk ik dan. En dat was gisteren op Radio en TV. Keep an eye on the shadow, smile to see what it has to say. Dark Necessities van de Red Hot Chili Peppers. In kranten volop aandacht voor de omstreden hervormingswet in Israël. Het Israëlische parlement stemde gisteren in met de wet die de macht van het Hoge Rechtshof inperkt. Al maanden is daar in het land tegen gedemonstreerd. En nu was dat niet anders, schrijft de Volkskrant. Meteen na het parlementaire besluit gingen duizenden mensen de straat op. En de politie zette op meerdere plaatsen waterkanonnen in. Er waren in de Knesset helemaal geen tegenstemmen, constateert het parool. Maar dat is niet zo gek. De oppositie boycotte de stemming en had de zaal uit protest verlaten. En Trouw noemt de ontwikkelingen in Israël een juridische coup en schrijft dat de vrees is dat premier Netanyahu nu vrij spel heeft. De regering kan beslissingen van het Hoge Rechtshof in Israël terugdraaien. De bosbranden in Griekenland die bieden een grimmige blik op de toekomst, schrijft NRC. De krant dook in een onderzoek van de Universiteit van Athene uit 2021. Daaruit blijkt dat beelden van brandende landschappen en onthutste toeristen mogelijk veel vaker voorbij gaan komen. Tegen 2050 duren volgens de onderzoekers hittegolven in Griekenland 15 tot 20 dagen per jaar langer dan nu. In het gunstigste scenario zijn er dan gemiddeld 6 hittegolven per jaar. In het meest pessimistische scenario 11. En ter vergelijking, tot 2000 had Griekenland gemiddeld 1 hittegolf per jaar. Ja, en hittegolven betekent ook meer kans op natuurbranden en situaties zoals we die op dit moment zien in Griekenland. De chipindustrie kampt met een enorm tekort aan vakbekwame mensen en daardoor komen plannen in Europa en de VS om meer fabrieken te bouwen in gevaar. Dat is te lezen in het FD vanmorgen. Hoogleraar fotonische integratie aan de TU Eindhoven, Martijn Hek, zegt in het FD dat de chipindustrie is vergeten dat het ook personeel nodig heeft om te groeien. Er worden te weinig mensen opgeleid. We investeren miljarden, maar hebben de mensen helemaal niet, zegt hij. Het Westen blijft met de chipindustrie daardoor afhankelijk van Azië. En het groene ei heeft de toekomst. Dat staat klein voor op het AD, rechtsbovenin, met ook een kip erbij. Deze krant ging langs bij een pluimveehouder die zijn kippen geen graan en mais voert, maar etensresten. Goedkoop en milieuvriendelijker, omdat er dus geen kostbare landbouwgrond wordt gebruikt voor het kippenvoer. De boer kwam tot dit inzicht dankzij Afrikanen die rondleiden op de landbouwschool waar hij les gaf. Die vertelden hem dat ze het graan en mais nooit aan de kippen zouden voeren. Nee, dat gebruikten ze zelf. Ze hadden wel de andere etensresten die de kippen ook best lusten. Ja, en er staat niet precies bij hoe het ei erdoor smaakt. Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, maar ik denk dat dat... Ja, want je proeft wat ze eten, proef je terug in een ei. Dus dat is wel interessant, want de kippen van deze boer worden nu voor het grootste deel gevoerd uit onverkoopbaar beschuit, gebroken knekkenbrood en oud brood. Eieren met vezels worden dat. Ja, dat denk ik ook. Niet geheel verrassend heeft toerwinnaar Jonas Vingegaard het criterium van Boksmeer gewonnen. Na 40 rondjes van 2 kilometer in het centrum van Boksmeer versloeg Vingegaard in de sprint Wout Poels, die in de Tour nog een etappe won. Verslaggever Vincent van Rijn was er gisteravond bij. Bang, en dan zijn ze weg. Go, go, go! Gisteren nog gehuldigd in Parijs. Vanavond rijdt toerwinnaar Jonas Vingegaard rondjes over de Spoorstraat en de Oranjestraat in Boksmeer. Het enthousiasme van duizenden toeschouwers die vooral voor één man komen. Vingegaard natuurlijk. Vooral ook voor Jonas Vingegaard. Voor Vingegaard. Ja. Heeft u hem gezien? Ja, zo hè, zo klein in de verte. Jammer. Ja. Maar op tv natuurlijk wel goed gezien, ja. Om een dag na de Tour de winnaar binnen te halen, moet alles meezitten, zegt rondevoorzitter Pierre Hermans. Ja, dat is een hele hoop werk. Dat is ook wel een lobby. Het is niet makkelijk. Grote namen halen kost geld. Chris Froome kost een paar jaar geleden, weten we, zo'n 40.000 euro. Moeten we bij Vingegaard ook aan zoiets denken? Ja, zeker. Misschien maar, nog wel meer? Ja, maar geen 6 cijfers voor de comma. Ergens tussen de 40 en de 100.000 euro. Daartussenin. We horen ook wel, het organiseren van evenementen wordt eigenlijk steeds ingewikkelder per jaar. Is dat nog wel te doen? Nou, ik sta nu sinds 10 jaar aan het roer. En toen ik begon in 2013 waren er nog 80 criteriums. En dit jaar zijn er nog maar 14. En ze zeggen dat die na de 10 of onder de 10 gaat. Maar wij horen bij de top 3 en daar willen we ook graag blijven. Een kaartje kopen hoeft niet, maar bij de ingang van het parcours staan wel vrijwilligers met een collectebus. Maar dat is vrijwillige bijdrage. En niet iedereen doet het. Maar soms, je staat er verbaasd van. Vorig jaar heb ik hier gestaan, gaf er iemand 80 euro. Ja, zegt hij, we zijn met z'n vieren. 20 euro is toch niet te veel? Naast Vingegaard doen onder andere Dylan van Baarle, Wilco Kelderman en Wout Poels mee. En dat is niet alleen voor het geld, zegt in ieder geval Wout Poels. Ja, het is altijd wel leuk. Iedereen is altijd vrolijk, blij om je te zien, dus dat is wel mooi. Vingegaard zelf spreken we even na het omkleden in de lokale sporthal. I'm of course still super happy and proud of everything that happened in this Tour de France. Hij is ook een dag na zijn overwinning nog heel blij en heeft zelfs nog wat uurtjes geslapen. And how did you sleep? Yeah, I did. We went back to the hotel at 1 o'clock and then we slept a bit. We have a daughter as well and she also needs to sleep a bit. So. Zijn komst naar Boxmeer is ook om zijn Nederlandse ploeg Jumbo-Visma te bedanken en wat terug te doen voor alle Nederlandse supporters. It's nice to be able to give something back to them. They do a lot for me and to give something back to the Dutch fans. En deze jonge wielerfan zal de ronde van Boxmeer dankzij een handtekening in ieder geval niet meer vergeten. Het is gelukt, hè? Ja. Ja. Want wie staat er op je t-shirt? Bijna iedereen, maar ook Jonas. Heel blij. Een verslag van Vincent Verrein vanuit Boxmeer. Vakanties in eigen land die worden populairder, maar ook duurder. Vooral luxe chalets en het zogenoemde glamping, oftewel luxe kamperen, zijn in trek. En dat gaat ten koste van het aantal traditionele kampeerplekken. Want dat aantal neemt volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek juist af. Verslaggever Jeroen Schutheiser nam de proef op de som en bezocht in Zeeland een zeer luxe camping en een simpelere boerderijcamping. Dit is camping De Zonnebeelde. Dat valt nog wel mee met die zon, hè? Ik zie heel veel wolken vandaag. Maar in Zeeland is het bijna altijd zonnig tussen de regenbuien door. Dit is Nieuwevliet. Wij liggen aan de kust tegen de Belgische grens. Dus vlakbij Katzand, bij velen wel bekend. We lopen nu over de camping naar een stukje uitbreiding die we de afgelopen voorjaar en het jaar daarvoor eigenlijk gerealiseerd hebben met kampeerplaatsen, met privésanitair. Hartstikke luxe. Het is wel erg luxe, inderdaad. U merkt, hè, dat luxe kamperen, dat daar steeds meer vraag naar komt. Ja, dat zie je wel gebeuren, inderdaad. Dat mensen natuurlijk toch wel graag willen kamperen, een beetje dat buitenleven willen ervaren. Zeker ook voor de kinderen is dat erg leuk. Maar thuis hebben we ook een bepaalde luxe en die willen we dan toch tijdens onze vakantie niet zo heel gauw loslaten. Dus een vaatwasser om de vaten te doen. Zijn we nou tijdens vakantie ook al te lui om de vaten te doen? Het is wat, hè? Nou ja, je kunt het misschien ook zien als ik heb dan quality time met de kinderen om te gaan beachvolleyballen of te badmintonnen. Ja, het kost wel wat, hè? Wat zei u nou? €105 per dag? Ja, dat zijn echte luxe kampeerplaatsen met die privésanitair. En dat is echt de prijs in het hoogseizoen. Het is gewoon volgeboekt. De mensen willen het. Ja, inderdaad. En ik snap het ook wel. Nou ja, kamperen, dat is toch een beetje afzien? Nee. Kamperen is leuk, buiten zijn, genieten van de natuur en de ruimte die je hebt. Goedemorgen. Weet u dat u heel luxe aan het kamperen bent? Dat heb ik in de gaten, ja. Een kampeerplaats met een badkamerhokje erop, daar had ik tot deze vakantie nog nooit van gehoord. Maar dit is wel meer dan luxe eigenlijk. Ik voel me er bijna ongemakkelijk bij. Mag ik het even zien? Ja, tuurlijk. Hier kunt u zich mooi scheren en wassen. Ik zou bijna zeggen, bijna beter dan thuis. Badkamer, koelkast. Zit er een vaatwasser zit erin? Dit is wel de eerste keer dat ik een vaatwasser in de badkamer heb. Het is natuurlijk wel een beetje overdreven. Het is niet echt kamperen meer. Ja. Het moet een beetje primitief zijn, maar dat is dit niet. Als je gaat kamperen, denk ik dat je toch altijd met je, wat is het, met je toilettas onder je arm naar een washok gaat. Wat dan, ja, nee, dat is dit niet. Maar dat doen we altijd normaal wel. En met net zoveel plezier. Gaat u nou volgend jaar ook tegen uw man zeggen van, ja, hoor eens, dat primitieve gedoe, dat wil ik niet meer. Nou, dat weet ik nog niet. Het heeft allebei wel wat. En ik hou wel van afwisseling. En van Nieuwvliet op Zeeuws-Vlaanderen ben ik nu in Rittem. En dat is op Walcheren. En hoeveel betalen de gasten hier per dag? Tot 26 augustus betalen ze €30 per nacht voor een gezin van 4 personen. Nou, dat is andere koek dan €105, waar ik net geweest ben. Ja, maar dat kan ik niet geheel met elkaar vergelijken, denk ik. Dit is een boerderijcamping. Ja, ja. Dus tegenwoordig heet dat kleine camping. Vroeger was het minicamping. Dus dan was je een onderdeel van een akkerbouw of een agrarisch bedrijf. Mocht als nevenfunctie een minicamping beginnen. Heb ik nou begrepen dat hier geen internet is? Wij zitten in het buitengebied. Als je hier bij internet aan moet leggen, is dat een enorm bedrag. Dat kost rond de €60.000. Aan de ene kant kost dat uw gasten, maar er zijn misschien ook mensen die zeggen, fijn, ik merk toch wel dat de mensen die komen, ja, daar geen moeite mee hebben. Wij hebben geen receptie 24/7 open. We hebben een toiletgebouw met 4 toiletten en 3 douches. Ja, genoeg voor 25 plaatsen te kunnen voorzien van toiletvoorziening en douchevoorziening. Wij willen het nog gewoon heel simpel. Van de weekend zei ze nog, je bent maar hier op ritten, hoor. Je moet niet het luxe verwachten. Dag mevrouw. Dag meneer. Ik ben net op een camping geweest. Daar hebben ze een vaatwasser en een privé sanitair. Oh, ja, alles. Allemaal, ja. En hier is het een beetje gewoner, hè? Ja, veel gezelliger zo, met z'n allen aanwassen. U vindt het helemaal geen probleem? Nee, echt niet. We hebben vakantie, we hebben alle tijd. U komt hier al jaren. Ja, het is toch prachtig hier, zo groot. Is al dit gras van u zo'n beetje? Zo'n beetje wel, ja. Echt geweldig, hoor, hier, hoor. Mooie plek. Ja. Leuke mensen om ons heen. En we hebben de hele dag de tijd, hè? U hoeft niet op de klok te kijken. Geen stress, gewoon goed hier. Ja. Ja, ook op boerderijcamping Karnemelkzoek in Rittem, dus blije kampeerders. Het is bijna 7:04. Een paar weken terug was ik op North Sea Jazz Festival en waren onder meer bij The Wolf en The Dawn Brothers. Ze speelden nummers van hun album Double Cream, dat de twee Nederlandse bands samen vorig jaar uitbrachten. Het plezier spatte er vanaf in de bloedhete Congo-tent, zoals tijdens Hear Me Singing. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De hoofdredactie van NRC heeft Rusland-correspondent Eva Kukier teruggehaald naar Nederland. De krant noemt het niet langer verantwoord om haar in Moskou te laten werken. Kukier zal nu vanuit Nederland verslag blijven doen voor NRC. Vier weken na het opheffen van de ophokplicht is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Een kippenboerderij in Biddinghuizen is getroffen. 11.000 leghennen worden geruimd. Bedrijven in de buurt moeten hun dieren binnenhouden. Een Nederlander van 32 zit sinds vorige week vast omdat hij veel mensen via online fraude zou hebben bestolen. Volgens de politie zijn sommige slachtoffers voor tienduizenden euro's gedupeerd. De man kocht op grote schaal gestolen persoonsgegevens via de illegale site Genesis Market en kon zo bankrekeningen plunderen en online bestellingen doen. En een raadslid van de VVD in Hengelo doet aangifte tegen de lokale fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Brian Geertshuis. Zondag plaatste Geertshuis een foto op Twitter met regenboogvlaggen en vlaggen met hakenkruizen naast elkaar. Geertshuis heeft die foto verwijderd, al vindt de Forum-politicus de vergelijking die hij maakt tussen wat hij noemt de LHBTI-ideologie en het nazisme scherp en treffend. Het weer, zon en stapelwolken, ook af en toe een bui. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Ja, het rijdt overal goed door. Het is uiteraard vakantietijd, maar wel een wegafsluiting. De A22, Velsen richting Beverwijk. De Velsen-tunnel is van noord naar zuid dicht. Daar waren vannacht werkzaamheden en daar was een ongeluk ook. Dat duurt nog even. Van zuid naar noord is de weg wel open. Eén rijbaan om precies te zijn, maar hou wel rekening met een klein kwartier oponthoud. Ster. Hoe fantastisch is dat? De wedstrijd was al uitverkocht. Ik vet balen. Heb ik toch nog kaartjes gescoord? Omdat je als Ziggo-klant een streepje voor hebt, scoor jij met Priority nog tickets voor uitverkochte sportwedstrijden. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Lucky Day zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De afgelopen dagen zijn tienduizenden toeristen op Rodos geëvacueerd vanwege de bosbranden. En ook op andere Griekse eilanden, zoals Corfu en Evia, zijn bosbranden en evacuaties. Wat moet je doen als je binnenkort een vakantie die kant op hebt geboekt? Hanieke van der Meer van de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteravond ging dat reisadvies voor Rodos, Corfu en Evia van groen naar geel. Wat betekent dat in de praktijk voor vakantiegangers? Dat betekent dat, dat er aangegeven wordt dat je alert moet zijn op andere situaties. Dus goed in de gaten moet houden als je ergens heen gaat. Ja, wat daar aan de hand is en waar je wel en niet mag komen. Nou zijn de afgelopen dagen dus mensen van Rodos geëvacueerd door reisorganisaties. Waar hebben die mensen precies recht op? Die mensen die teruggehaald zijn naar Nederland, die hebben recht op teruggave van hun niet genoten vakantiedagen. Dus dat betekent dat ze bij een reisorganisatie kunnen melden en zij zullen hen die niet genoten vakantiedagen terugbetalen. Ja. Die codes die nu gegeven worden, hè, dus dat het nu naar geel is gegaan, dat is vooral van belang voor mensen die dus een reis op de planning hebben staan. De komende dagen vertrekken er ook weer gewoon vluchten, hè, naar Rodos. Kan dat dan ook gewoon? Ja, ik heb begrepen dat de meesten even wachten tot vrijdag, geloof ik, om dan pas weer mensen naar Rodos te laten gaan. En dat heeft te maken met het feit dat er nu nog mensen zijn die nog terug moeten, vooral dan Engelsen en Duitsers. En daarna kan het gewoon, want in het noorden van het eiland is niks aan de hand. Daar kunnen mensen gewoon vakantie vieren. Alleen op dit moment zitten daar nog mensen die alsnog terug naar huis moeten, die vanuit het getroffen gebied komen. Ja, want ik begreep ook dat mensen op Rodos zelf, de inwoners, die zeggen ook alsjeblieft blijf wel komen, want daar waar het veilig is, we hebben jullie nodig als toeristen. Ja. Ja, zeker. Ja, ze hebben natuurlijk ook de inkomsten nodig. Zeker nu het onzeker wordt in het zuidoosten van het eiland, wat best een groot toeristisch gebied is. Hoe moeilijk is het dan voor reisorganisaties om die afweging te maken? Van of je wel of niet nog steeds reizigers laat weggaan? Ja, die is moeilijk, maar daarvoor hebben ze natuurlijk ook hun eigen mensen ter plaatse op het eiland. Om samen met hen die afweging te maken en samen met de autoriteiten en gewoon goed kijken. Wat kan wel en wat kan niet. Het is lastig, maar het is niet ondoenlijk. Zij kunnen dat en hebben wel vaker met het beltje gehakt. Wat zijn de momenten dat een reisorganisatie besluit van het gaat gewoon niet door, we gaan het cancelen? Ja, dat is als de situatie voor de mensen echt gevaarlijk wordt. En het dus niet meer goed is om als een touroperator niet meer kan bieden wat een klant geboekt heeft. Dus stel dat een hotel niet meer de faciliteiten kan bieden die een klant geboekt heeft. En het is echt dusdanig dat het... Kijk, als alleen bijvoorbeeld één restaurant dicht is, maar een ander restaurant is nog wel open, dan is het prima te doen. Maar het moet wel goed, het moet gewoon het vakantiegenot niet in de weg staan. Nee. En wat gebeurt er dan voor die reizigers op het moment dat wordt gecanceld? Waar hebben ze dan recht op? Dan wordt er gekeken of ze om kunnen boeken naar een andere bestemming. Of naar een ander moment. Misschien als mensen kunnen schuiven met hun vakantie. En mocht dat niet lukken, dan krijgen ze hun geld terug. Die code geel zegt eigenlijk, wees alert, let goed op. Stel dat mensen denken, nou, ik ga het gewoon annuleren. Kan dat eigenlijk? Het kan niet kosteloos, nee. Niet onder code geel. Nee, het kan niet kosteloos. Dus ja, wat heeft die code dan voor zin, vraag ik me af. Ja, die zorgt er wel voor dat mensen toch bewust zijn van... Oh, ik moet wel wat beter opletten. Ik kan niet zomaar van alles gaan ondernemen. Ik moet even wat meer alert zijn dan dat ik normaal gesproken ben. Denkt u dat die bosbranden die nu dus gaande zijn... die wel vaker lijken te gaan voorkomen in de toekomst... dat nog effect gaat hebben op hoeveel reizen naar dat soort gebieden worden aangeboden? Ja, dat is nu de grote vraag. Hè? Of mensen daar... volgend jaar rekening mee houden. Of ja, dat gaan wij nu zien. Kijk, het is lastig te voorspellen waar wanneer bosbranden gaan zijn. Nu is het extreem droog. Maar ja, het kan ook zomaar weer omslaan. Dus dat gaan we zien in de toekomst. Het is moeilijk te voorspellen. Ja, dank u wel. Anita van der Meer van de ANVR. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Wat vindt u van die kritiek? Ja, het is een heel goed punt. Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Vrouwenrechtenorganisatie Femme for Freedom is een meldpunt verdwenen vrouwen gestart. Om te voorkomen dat meisjes en vrouwen bijvoorbeeld na een vakantie in het buitenland niet meer terugkomen. Shirin Moussa is van Femme for Freedom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, nu hoor ik u. Hallo. Goedemorgen. Waarom is zo'n meldpunt nodig? Nou, zo'n meldpunt is nodig omdat wij ervaren en gezien hebben dat er vrouwen zijn die van onze aardbodem verdwijnen na een vakantie. Dat zij zich bij de Nederlandse ambassade melden en dat de Nederlandse ambassade in het buitenland zegt: wij kunnen jou niet helpen omdat je de dubbele nationaliteit hebt of omdat je langer dan 13 jaar buiten de EU bent geweest en je nationaliteit hebt verloren of je hebt een verblijfsvergunning gehad in Nederland die verlopen is. Er is in Nederland wel hulpverlening. Wij hebben zelf hier in Nederland acties gevoerd en gelobbyd voor dat er hulpverlening voor deze vrouwen zou komen. Maar er zijn heel veel vrouwen die buiten de boot vallen, omdat de ambassades zeggen van nou, regels zijn regels. En ja, we hebben deze protocollen. En laatst hebben wij een vrouw geholpen die na 18 jaar gevlucht was vanuit Afghanistan naar Pakistan, die van onze aardbodem was verdwenen, die de Nederlandse nationaliteit had. Dan meldt zij zich bij de Nederlandse ambassade in Islamabad. Zij doen onderzoek en zeggen van ja, jij bent wel Nederlandse geweest, maar je bent langer dan 13 jaar buiten de EU geweest, dus wij kunnen jou niet helpen omdat jij geen Nederlander meer bent. Jij bent je Nederlandse nationaliteit kwijt. Voor deze vrouwen die van onze aardbodem zijn verdwenen, die zich gemeld hebben bij de Nederlandse ambassade, die een dikke doei hebben gekregen, voor deze vrouwen is het meldpunt. Ja, het voorbeeld wat u nu net noemt is de 31-jarige Nadia, zo noemen we haar eventjes, want dat is niet haar echte naam, maar vanwege haar veiligheid doen we dat. Die hebben wij gesproken. Ze werd dus inderdaad als kind al vanuit Nederland naar Afghanistan meegenomen, daar uitgehuwelijkt. En verslaggever Danny Simons sprak met haar. Ik ben Nadia en ik ben hier in Nederland gekomen. In Afghanistan was mijn leven heel moeilijk. Ik was in Afghanistan niet veilig. hier in Nederland ben ik blij. Dat is wel eens anders geweest en dat is nog zacht uitgedrukt. We zitten samen op een bankje en u woont hier vlakbij in een vrouwenopvang. Mijn vader, mijn familie heeft met mij geen contact. Dat ik moet met hen gaan leven. Omdat ik mijn leven is in gevaar is, zo ik woon in vrouwenopvang, ja. En het heeft alles te maken met de uithuwelijking waar u mee te maken heeft gehad. Mijn vader heeft mij verkocht en mijn leven was daar in gevaar. Op een oude man. Zullen we even teruggaan naar het begin, hoe dit begon? Want u woonde eerst in Nederland. U was een klein meisje. Een jaar of 13, begreep ik? Ja, ik was eerst in Nederland. Ik was hier in Nederland 5 jaar geweest. Ik was in groep 8. En toen ik in Afghanistan was gegaan, ik was 13 jaar. Ja. En het verhaal was vanuit uw vader, kom, we gaan op vakantie terug naar familie in Afghanistan. Begrijp ik dat goed? Dat zeggen mijn moeder en mijn vader, mijn stiefmoeder en mijn vader hebben mij samen gezegd dat we gaan. En mijn vader heeft mij gezegd, aan niemand gaan zeggen dat je naar Afghanistan gaat. Niet aan je meester, niet op de school, klasgenoten. Jij moet aan niemand gaan vertellen. En ik heb aan niemand gezegd. Zo, ik was bang. En toen kwam u dus in Afghanistan terecht. En toen werd uw leven een hel. Kan ik dat zo omschrijven? Ja. Het werd nog erger eigenlijk dan het al was. U werd al in Nederland mishandeld door uw stiefmoeder. En het werd nog erger in Afghanistan, klopt dat? Mijn vader zegt aan mijn opa en mijn oma en de broers van mijn vader dat Nadia moet trouwen. Nadia moet trouwen omdat mijn vader heeft mij verkocht op die man. Zij hebben heel veel geld opgenomen van mij. En hoe was dat leven met die man? Hij zegt, je moet niet naar buiten, je moet niet naar je moeder, je moet niet naar de winkel. Hele leven in de huis. Het was een gevangenis. Ik heb geen mobiel, geen telefoon gebruiken, niet met moeder gaan praten. En als je wil naar buiten, als je heel ziek wordt, dat je bijna dood wordt, dan moet je naar buiten. En u moest ook met hem slapen, lijkt me terwijl u dat helemaal niet wilde. Hij zegt dat was altijd dat jij mijn vrouw bent. Als ik zeg, jij moet dat doen. Als je niet doet, dan ik slaag jou. En hoe lang heeft het geduurd voordat u een uitweg vond? Voordat u een kans had om te ontsnappen? Ik heb met die man 10 jaar geleven. Daarna de 10 jaar, ik heb een buurmevrouw. Eén dag was ik alleen in de huis. Ik heb aan haar gezegd, geef jouw mobiel, geef jouw telefoon. Ik wil 1 keertje met mijn broer gaan praten. Zo, mijn broer zegt, jij moet aan het huis naar buiten komen. Naar de grens van Pakistan. Kom daar, ik help jou. In Pakistan, u had geen paspoort om te bewijzen, ik moet terug naar Nederland. Dus hoe is het dan alsnog gelukt dat u terugging? Zo, eindelijk is het zo goed gekomen dat de FF Freedom heeft mij geholpen. Michel Moussa heeft mij geholpen. Zo, dat is een hulporganisatie. Ja. De buitenlandse zaken hebben gezegd, oké. Nadia kunnen terug. Voor Nadia moeten jullie laserpasser maken. Wij maken voor Nadia laserpasser. Dit hebben ze voor mij gemaakt. U doet uw tas nu open. Waar is mijn laserpasser? Dit. Ja, ik zie het. Eigenlijk een soort noodpaspoort, hè? Ja. Ja, er staat laissez-passer op. Koninkrijk der Nederlanden in het blauw. Met de binnenin uw gegevens geschreven met de hand. Ja, zo, dit heb ik gekregen. Dan ben ik heel veilig in Nederland gekomen. Zo, nu ben ik... dat ik 2 maanden ben ik nu hier in Nederland, ja. Dat vertelde Nadia tegen verslaggever Danny Simons. Shirin Moussa van Femme for Freedom. Hoe kwamen jullie in contact met Nadia? Nou, dat is via gegaan. Want wij zijn geen hulporganisatie. Wij zijn een vrouwenrechtenorganisatie. En wij komen alleen in actie als de reguliere hulpverlening niet in actie kan komen vanwege de regels. Wij houden ons ook aan de regels, maar wij kijken naar regels waar wij een beroep op doen. Dus dat zijn vrouwenrechtenverdragen, kinderrechtenverdragen. En de andere verplichtingen van de overheid. Er is ook zelfs wetgeving om gedwongen huwelijken aan te pakken, hulpverlening om deze vrouw te helpen. Maar ja, zij had ook alles heel goed gedocumenteerd. Dus het besluit van Buitenlandse Zaken om haar geen reisdocument te geven, communicatie van haar voor haar door een jeugdvriend met de politie, met het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. Maar uiteindelijk is zij bij vluchtelingenwerk gekomen, omdat de reguliere hulpverlening en instanties zeiden: wij kunnen jou niet helpen. En vluchtelingenwerk gaf ook aan van ja, wij weten ook niet wat we met deze zaak aan moeten, want ja, ze is haar nationaliteit kwijtgeraakt. Kunnen jullie iets betekenen? Dus wij hebben toen onderzoek gedaan. Hè? We kijken dan naar de hele zaak, naar de documentatie en ja, wat zij stelde, ja, dat klopte ook allemaal. En ook dat zij was weggestuurd door de hulpverlening. Dus toen hebben wij gezien dat de ombudsman ook een soort hotline heeft voor mensen die hun nationaliteit hebben verloren. We hebben rapporten van de ombudsman gevonden dat het automatisch verlies van nationaliteit niet mag. In het geval van Nadia heeft het zelfs een levensbedreigende situatie opgeleverd. Want wat betekende het voor haar om geen reisdocument te krijgen? Ja, het is ook heel erg technisch allemaal. Ja. Dan zou zij opgepakt worden door de Pakistanse autoriteiten. Want als je daar ongedocumenteerd bent in Pakistan, word je het land uitgezet en dan zou ze in handen van de Taliban komen. Dus ja, wij hebben toen een andere weg voor Nadia was de bezwaarprocedure beginnen. Maar ja, dat was ook onbegonnen werk. Want ja, als je opgepakt wordt en het land wordt uitgezet, dan kan de Taliban alles doen wat ze met je willen doen. Dus wij hebben toen een brief geschreven namens Nadia. En we hebben Wopke Hoekstra benaderd. We dachten, nou, hij is de baas van Buitenlandse Zaken. En ja, weet je, hij kan iets betekenen om haar toch, om een krulletje te geven voor zijn ambtelijk apparaat. Van, ja, weet je, zij moet toch wel een reisdocument krijgen. Dus ja, Nadia die heeft ons weten te bereiken via. En wij hebben hier alles gedaan wat we voor haar konden doen en ook druk uitgeoefend en gezegd van ja, als Nadia geen reisdocument krijgt, dan gaan wij een kort geding beginnen. Er is sprake van een levensbedreigende situatie, een spoedeisend plan. Ja, uiteindelijk het is in ieder geval gelukt. Want Nadia is natuurlijk één voorbeeld. Het staat voor meer vrouwen. Nou, was het kabinet bezig met een wet, toen het nog niet demissionair was, die het makkelijker moet maken om die nationaliteit, die Nederlandse nationaliteit, te behouden? Ook als je langer buiten de EU bent. Hoe staat het daarmee? Nou, ik weet niet of het controversieel is verklaard, maar het wetsvoorstel van de regering voldoet niet aan zaken zoals die van Nadia. Als je bijvoorbeeld in haar geval nooit in staat bent geweest om je paspoort te verlengen. En het houdt ook geen rekening als je onder dwang ergens bent geweest, zoals Nadia. En Nadia is niet de eerste vrouw. Nadia is niet de laatste vrouw. Wij hebben dit ook geëvalueerd met Buitenlandse Zaken. En zij hebben toegegeven dat zij al die jaren de regel hebben gehad om zo met zaken om te gaan, dat als je automatisch je nationaliteit hebt verloren, dat je dan ook niet geholpen kon worden. Ja. Dus ze gaan al die protocollen aanpassen, maar het laat zien dat we verdwenen vrouwen hebben in Nederland. En dat de ambassades deze vrouwen hebben weggestuurd. En eerder hebben ze dit gedaan met minderjarigen, omdat ze minderjarig waren. Het gebeurt met vrouwen die een verblijfsvergunning hebben gehad, want ja, dan ben je helemaal geen Nederlandse. Dus het komt veel te vaak voor. Ja. We hebben signalen gehad en we zijn ook in overleg met andere NGO's in Nederland om de zaken te verzamelen en er werk van te maken. Want dit zijn Nederlandse vrouwen. Deze vrouwen verdienen hulp. Het zijn vrouwen die op eigen kracht weten weg te komen. Ze verdienen hulp. Het zijn Nederlanders. Ja, vandaar dat meldpunt, want dan komen ze in beeld en dan kunt u misschien ook iets, en hopelijk in veel meer gevallen nog, wat voor ze doen. Dank u wel. Shirin Moussa van Femme for Freedom. Nederland is volgens NRC nog altijd groot in belastingontwijking. Het is de afgelopen jaren weliswaar moeilijker geworden om via Nederland belasting te ontwijken. Maar toch is het aandeel van Nederland in de wereldwijde belastingontwijking gegroeid, weet NRC. Als het gaat om bedrijven die belasting ontwijken, heeft Nederland een aandeel van 17%. 2 jaar geleden was dat 6%. Overheden lopen jaarlijks zo'n 472 miljard dollar mis door mensen en bedrijven die hun belastingen niet betalen. Blijkt uit een berekening van het Tax Justice Network. De beveiliging van kleine musea wordt opgeschroefd, volgens het AD dankzij een samenwerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Steeds vaker zijn kleinere musea doelwit van kunstdiefstal. Bijvoorbeeld de 2 lachende jongens van Frans Hals, die maar liefst 3 keer werd gestolen uit Leerdam, en de Van Gogh die in coronatijd werd meegenomen uit het Singelaren. Het heeft volgens de 2 samenwerkende instanties alles te maken met de beveiliging. Die is in kleine musea vaak iets wat erbij wordt gedaan. De Nationale Raad Zwemveiligheid doet in de Telegraaf een dringend beroep op gemeenten om zwemles weer op scholen in te voeren. Nu is het zo dat ongeveer 1/4 van alle basisscholieren regelmatig zwemles krijgt. Dat moet gewoon 100% worden, zegt de Raad. Die wijst op de gevaren in Nederland waterland. Kinderen kunnen onverwacht te water raken. Als ze kunnen zwemmen, is dat niet zo'n probleem. Gisteren kwam het CBS met cijfers over het aantal verdrinkingen in Nederland. Dat waren er vorig jaar 73, zo'n 7 minder dan het jaar ervoor. Dat is dus op zich goed nieuws. Maar toen in dat jaar ervoor bleven wel veel mensen in de vakantie in eigen land vanwege corona. Dus waarschijnlijk was dat een reden waardoor het aantal verdrinkingsdoden toen extra hoog was. En een rolstoeler uit Australië die heeft maar weinig goede ervaringen met busvervoer in Noord-Nederland, meldt RTV Noord. Hij moest afgelopen weekend uren in de kou wachten omdat geen chauffeur hem mee wilde nemen. Iets soortgelijks gebeurde 9 jaar geleden ook al. Meindert Withof woont in Australië, is op familiebezoek en reist met de bus door de provincie Groningen. Dit weekend ging het fout toen hij moest overstappen op het Transferium in Gieten, in Drenthe dus. In 2014 gebeurde iets soortgelijks met deze Australiër. RTV Noord was er toen ook al bij en sprak een vriendin die erbij was. Ik vind het zo ongelooflijk dat deze groep mensen die afhankelijk is van een rolstoel, dat die op deze manier wordt behandeld. Kennelijk hebben sommige chauffeurs wat af te reageren. En de goede chauffeurs uitgesloten, want die zijn we ook tegengekomen. Vooral op stadsbussen. Ja, dat was 2014. Q-Bus heeft toen ook excuses aangeboden. En in 2023 gebeurt het met dezelfde manier dus weer. Ik denk niet dat hij heel veel zin heeft om nog met de bus te gaan in Noord-Nederland. De oorzaak zou zijn dat de rolstoel van deze Australiër te zwaar is. Maar dat klopt volgens hem niet. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het rijdt overal goed door. Wel problemen in Noord-Holland bij de Velsen-tunnel, de A22 Beverwijk richting Velsen. De tunnel is daar dicht. Omrijden kan via de Wijkentunnel in de A9. En van Velsen richting Beverwijk is slechts 1 rijstrook open. Maar dat betekent wel dat je een klein kwartier vertraging hebt. Sometimes I believe, at times I'm wishing all. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing all. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Same game, waiting on alone. Lost Frequencies met Reality. Het is 6:06. Verhalen over ons Indisch verleden worden nog altijd te weinig verteld en gedeeld. En dat moet anders. Drie vrouwen met Indische en Indonesische roots die hebben een maand geleden het tijdelijke Indo-café opgericht. Daarom. Hier kan iedereen terecht voor verhalen over het Indisch verleden. Afgelopen maand stond dat café in de Rotterdamse bibliotheek. Nu is het café verhuisd. Opent het vandaag ook in Rotterdam, in de Kunsthal. En een van de initiatiefnemers is Yin Lau. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waarom vonden jullie dat het moest komen, het Indo-café? Goeie vraag. Wij hebben dit initiatief genomen omdat er de afgelopen tijd heel veel aandacht is voor het koloniale verleden van Nederland. En er wordt veel aandacht besteed ook aan de transatlantische slavernij en koloniaal verleden. En dat is een onwijs goede ontwikkeling en heel mooi. Alleen wij vonden dat het stukje van het oosten, dus Nederlands-Indië, heel erg werd onderbelicht. En wij vonden dat we daar iets aan konden doen. En hoe komt het dan dat het onderbelicht is? Ik denk dat er gewoon over het algemeen heel weinig over bekend is. Maar ook dat er bijvoorbeeld in ons onderwijs heel weinig over wordt geleerd. En vanuit de Indische gemeenschap dat er ook heel weinig wordt overgedragen. Oftewel dat er weinig verhalen worden verteld. En die verhalen verdwijnen langzamerhand. En dat vonden we zo zonde. Want dat betekent dat je ook een stukje van je eigen cultureel erfgoed gaat verliezen. En dat proberen wij hiermee te voorkomen. Nou is het al een maand open geweest hè, in de bibliotheek. Wie komen erop af? Ja, dat is wel grappig, want wij hadden toen wij het project maakten ook bedacht van oké, wie komen er inderdaad op af? Wie willen nou bereiken? En wij hadden daarin bedacht dat wij de gemiddelde Rotterdammer en voorbijgangers, want dat is ook de reden waarom we op openbare plekken staan, is dat wij over het algemeen de Rotterdammers wilden bereiken. Die een beetje prikkelen, nieuwsgierig maken over wat we deden. Maar ook zoekende Indo's, dus mensen die afgaan op het stukje Indië, Indonesië, Indisch. En die verwantschap zochten of gelijkenis. En verhalen met ons wilden delen of met ons vragen wilden doorgaan. Waarin ze hun eigen onderzoek naar familiegeschiedenis wilden bespreken met ons. Dat zijn vooral de mensen die met ons in gesprek gaan. En hebben jullie mooie verhalen gehoord? Ja, tot nu toe. We vinden het echt een hele leuke ervaring. En het Indo-café brengt soms wel wat verwarring. Omdat met het Indo-café ga je er ook vanuit dat je wat te drinken krijgt of wat eten kan bestellen. Bij een Indo-café zeker. Eten is een belangrijke in de Indonesische cultuur. Dus, als je bij ons op bezoek komt, dan zorgen we er wel voor dat je een kopje of thee krijgt of koffie. En misschien ook wat nootjes. Maar de verhalen die wij het mooist vinden, persoonlijk vind ik ook de mensen die geen verwantschap hebben met de Indische cultuur en gewoon nieuwsgierig zijn en dan vertellen eigenlijk wat hun ervaringen zijn van hun eigen cultuur, maar wel willen luisteren naar het verleden, naar wat er is gebeurd en het belangrijk vinden. Wij vinden het ook heel mooi. Dus een oudere meneer, die is een tijdje geleden bij ons langs geweest en die komt vaker terug. En die vertelde in eerste instantie over dat hij de overtocht als kleine jongen zich nog herinnerde. En dat hij heeft gespeeld op het dek van de boot. En dat die overtocht toch enorm lang duurde. En dat vonden we echt heel mooi. En een van onze gasten vanuit wat wij noemen de discussie, dat is eigenlijk een interview met gasten vanuit de Indische gemeenschap, die ook heel actief zijn, is een vrouw die vertelde dat haar familie de oermoeder vanuit Indië, de Nyai eigenlijk, zoals ze dat noemde, haar familie uit het oog is verloren omdat zij door haar wederhelft toen is weggestuurd en haar kinderen niet mocht terugzien. En later naar Nederland is gekomen om die familie weer terug te vinden. En ik denk iets van 10 kilometer van de familie afwoonde, maar ze elkaar nooit hebben ontmoet. En dat vonden we heel hartbrekend. Maar dat is later goed gekomen omdat zij nadat haar oermoeder is overleden, dat de kinderen en de kleinkinderen van die grootmoeder haar familie hebben ontmoet. En ze hebben contact met elkaar. Dus het heeft een soort van goed einde. Nou, meer van dit soort verhalen dus nu te horen in de Kunsthal tijdens het Indo-café. Yin Lau, hartelijk dank. Alsjeblieft, dankjewel.

De Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros. De omroep voor ons. Het NOS Radio 1-journaal. In Brazilië is een Nederlander aangehouden die bovenaan de verdachtenlijst staat in het onderzoek naar de criminele handelswebsite Genesis Market. Begin april waren in hetzelfde onderzoek ook al wereldwijd honderden doorzoekingen gedaan en werden in Nederland 17 verdachten aangehouden. Gijs van Nieuwenwegen is woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat Genesis Market, wat was dat ook weer voor een site? Genesis Market is een site waar kwaadwillende, zeg maar gerust criminelen, de digitale identiteit van mensen kunnen kopen. En dan heb ik het niet over wat wachtwoorden of inloggegevens, maar echt dat je hele digitale identiteit kwijt bent en dat die dus daar wordt opgekocht. En nou ja, dan kun je wel voorstellen wat kwaadwillenden daarmee kunnen. Die kunnen in het minst erge geval een pakketje op jouw naam kopen. Nou, dat ben jij dan kwijt. In het ergste geval nemen ze je hele identiteit over en wordt de bankrekening geplunderd. Nou is vorige week dus een Nederlander in Brazilië opgepakt en gisteren voorgeleid aan de rechtercommissaris. Waar wordt hij van verdacht? Nou, om te beginnen is hij niet in Brazilië opgepakt, maar gewoon in Nederland, in Barendrecht. Hij woont in Brazilië, maar was op dat moment in Barendrecht en dan was het voor ons kip, ik heb je. Dat gebeurde natuurlijk na uitgebreid onderzoek. En deze meneer is toch wel een van de hoofdrolspelers, vermoeden wij, als het gaat om degene die op dat Genesis Market actief waren. Misschien behoort hij wel tot de top 10 van de gebruikers wereldwijd. In ieder geval stond hij redelijk hoog in de top van de Nederlandse gebruikers. En wij verdenken hem ervan dat hij een aantal van die adressen, van die aantal van die identiteit heeft opgekocht en daarmee aan de slag is gegaan. Hoe kwam hij in beeld? Ja, dat kan ik je niet zeggen eigenlijk. Al was het alleen maar omdat het onderzoek nog loopt. Het is met de aanhouding van deze meneer, nummer 18 in Nederland. We hadden er al 17 aangehouden, hij is nummer 18. Het onderzoek is nog in volle gang en zoals dat dan heet, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Hij kwam voor ons in beeld en we hadden voldoende verdenking om hem op 18 juli aan te houden. En de rechtercommissaris heeft besloten dat hij vastzit. En dus voorlopig blijft hij nog wel even. Het gaat dus om cybercrime. Betekent dat de identiteit van de daders ook goed te achterhalen is eigenlijk? Ja, nogmaals, het onderzoek loopt, dus dat is niet klaar. En met die meerdere aanhoudingen die niet worden uitgesloten, zou het zomaar kunnen zijn dat ze binnenkort nog wel meerdere arrestaties gaan melden. Het kenmerk van digitale criminaliteit is dat je altijd wel sporen achterlaat. Ook al denk je dat je met allerlei beveiligde verbindingen of met andere maatregelen je identiteit weet af te schermen. Nou, je laat altijd die digitale sporen achter. En dan is het de kunst aan ons, ons als politie in Nederland en Rotterdam in het bijzonder, maar ook alle die andere politieorganisaties uit andere landen, om die sporen te volgen en uiteindelijk bij die verdachte aan uit te komen. Ja, dat is ons in april gelukt. En nu dus op 18 juli met die meneer die we in Barendrecht aanhielden. Ja, wie weet wat er nog meer gaat gebeuren. Ja. Vanwege deze zaak heeft begin april de politie iedereen aangespoord om te controleren of jouw gegevens ook misschien zijn aangeboden op dat Genesis Market. Weet u eigenlijk hoeveel mensen die check ook echt hebben gedaan? Dan, ja, dat zijn er duizenden geweest in Nederland. Nou, niet duizenden, uiteindelijk 4,4 miljoen mensen. Oh, nou, dat is veel, omdat we hebben toch wel duidelijk kunnen maken dat iedereen slachtoffer kan worden. Het kan ook heel makkelijk. Je hoeft maar een verkeerde website te bezoeken. die er griezelig echt uitziet. Hè, dus je niet eens zeker weet van, of niet eens helemaal weet van, zit ik wel goed? Nou, dan zit je op zo'n foute website voor die je gegevens buitgemaakt. En van die 4,4 miljoen mensen die die check hebben gedaan, zijn er een kleine 12.000 geweest, toch nog wel, die slachtoffer zijn geworden. Ja. In een aantal gevallen wist ik niet eens. En wat kun je doen op het moment dat je dat weet, dat je slachtoffer bent geworden? Nou, wat je sowieso moet doen als je nog niet weet of je slachtoffer bent geworden, dat advies blijft, is om naar politie.nl check je hack te gaan. En dan kun je heel eenvoudig erachter komen of jij... of jouw identiteit of die gestolen is, hè, zeg maar. Ik heb het zelf ook gedaan. Dat is een spannend moment. Nou, ik behoorde niet tot die 12.000 mensen. Maar dat is wel mijn advies. Doe dat alsjeblieft. Ja. En op diezelfde website politie.nl kun je vinden wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden. Ja. Want alleen een wachtwoord veranderen of je inloggegevens is echt niet voldoende. Dat is altijd goed om te doen. Maar in dit geval bij dat Genesis Market is het niet genoeg. Nou, op politie.nl vind je wat je wel moet doen. Dat zijn wel een aantal stappen, maar ja... Het alternatief is als je niks doet, dan blijf je dus gewoon, dan blijft die identiteit van jou op het net rondzwerven. En dan gaat er gegarandeerd een keer iets mis mee. Nou, dat wil je niet. Nee, dus 4,4 miljoen hebben het gedaan, maar dat betekent miljoenen nog niet. Die moeten dan nog eventjes langs dat check de hack, was het dat? Check je hack. Check je hack. Ja, www.politie.nl/checkjehack. Als je daarop die controle uitvoert, dan zie je binnen een minuut of jij of jouw gegevens daarbij horen, of die gejat zijn. En dan kun je daar ook vinden wat je moet doen om daar een einde aan te maken. Dank u wel. Gijs van Nieuwmegen, woordvoerder van de politieeenheid Rotterdam. Je bedrijf gesloten en juridische vervolging, omdat je foto's van je vrouwelijke werknemers zonder hoofddoek hebt gepubliceerd. De Iraanse overheid heeft die sancties opgelegd en Digicale, dat is een groot Iraans bedrijf, onderdeel van een nieuwe overheidscampagne om het dragen van de hijab af te dwingen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, wat bedrijf is dat, Digicale? Ja, dit wordt ook wel de Iraanse Amazon genoemd. Het bedrijf heeft 40 miljoen gebruikers, 300.000 aangesloten handelaren en heel veel Iraanse klanten. Want je kan er online dus allerlei dingen kopen, van sportartikelen tot make-up, elektronica, gewone boodschappen. Maar wie weet is dat dus nu voorbij, want op foto's waren dus vrouwelijke werknemers te zien zonder hoofddoek. En deed dat bedrijf dat eigenlijk expres, die foto's op die manier publiceren? Nou, dat hebben ze er niet bij verteld. En dat is natuurlijk de vraag. Is dit een foutje of een statement? Want je ziet het steeds vaker in Iran. Op werk, in restaurants, op straat. Vrouwen zonder hoofddoek. En ik heb de foto's ook gezien. Het is niks bijzonders. Een paar collega's, mannen en vrouwen die naast elkaar zitten. Lange mouwen. En dus inderdaad geen hoofddoek. Maar dat is nog altijd strafbaar in Iran. En dat weet iedereen ook. En vanuit de overheid is dit dus wel echt een waarschuwing. Waag het niet. En door dit te doen met zo'n bedrijf als Digicala... Bereik je wel meteen heel veel mensen. En die kan je angst aanjagen. Ja, want het is echt wel een populair bedrijf in Iran. Hoe reageren Iraniërs? Ja, nou ja, de mensen die ik spreek hopen natuurlijk dat dit niet waar is. Wat we nu trouwens horen is dat een van de hoofdkantoren in Teheran gesloten is. Maar dat de website voor nu nog wel operationeel is. Maar we weten natuurlijk niet voor hoe lang. En zo'n website is belangrijk voor mensen, zo'n online winkel. Want het is in Iran door de internationale sancties vaak heel moeilijk om aan bepaalde producten te komen. Of je kan ze wel kopen. Maar ze zijn ontzettend veel duurder, omdat ze het land ingesmokkeld moeten worden. En dit is dus een hele handige en populaire plek om snel iets online te kopen. Hoe staat het trouwens op dit moment met die enorme protestgolf die op gang kwam na de moord op Mahsa Amini vorig jaar? Nou, de protesten zijn echt een stuk minder dan maanden geleden. Maar burgers zijn zeker nog strijdvaardig. Wat ik dus hoor van mensen is dat in Teheran, maar ook andere steden, veel vrouwen zonder hoofddoek de straat op gaan. En dat is natuurlijk voor ons allemaal heel normaal. Maar daar is het echt een vorm van protest. Het blijft gevaarlijk. Je kunt opgepakt worden, je kunt aangesproken worden. Heel agressief kan dat zijn, in elkaar geslagen. En we hebben ook gehoord vorige week dat de Iraanse moraalpolitie weer een nieuwe campagne gestart zou zijn. Dus ja, mensen maken zich zorgen, zijn uitgeput. Het is een enorm ingewikkelde economische situatie, weinig vooruitzichten. Je hoort dat mensen eigenlijk het land willen verlaten en dat ze zich vergeten voelen door de rest van de wereld. Want ze hebben zo hun best gedaan, hun strijd voor vrijheid op meer vlakken, hè, dan alleen maar het niet dragen van een hoofddoek. En die strijd hebben ze zeker nog niet gewonnen. Nee, en die moraalpolitie, zie je die dus nu ook weer meer op straat? Ja, nou ja, ik heb het zelf natuurlijk niet gezien, want ik ben in Libanon en niet in Iran. Maar het schijnt wel iets anders te zijn. Dus niet diezelfde busjes die we eerder jarenlang zagen, die op pleinen staan, waar ze mensen oppakken als ze dus, niet eens geen hoofddoek, maar een slechte hoofddoek, zoals ze dat dan noemen, dragen. Of te veel make-up of nagellak die niet bevalt. Dan hup, ga je het busje in. Maar tegelijkertijd is die moraalpolitie ook nooit helemaal echt weg geweest. Het is altijd zo geweest dat ze soms zichtbaarder zijn dan anders. Dat kwam echt altijd in golven. Maar je ziet wel dat de aanpak anders lijkt te zijn. En dat dus ja, de overheid een andere methode lijkt te hebben om controle uit te oefenen. Wat we ook hoorden is dat afgelopen weekend bijvoorbeeld een filmfestival werd afgeblazen, omdat er promotieposters hingen van een actrice zonder hoofddoek. En dat is dan genoeg om een heel festival af te zeggen. Ook is vorige week een bekende Iraanse actrice opgepakt en heeft 2 jaar celstraf gekregen omdat ze haar hoofddoek niet droeg. Bovendien moet ze in therapie om haar gedrag te verbeteren. Gedragscorrectielessen. En ja, dat zie je dus vaker, dat dit soort dingen als voorbeeld worden genomen. En dat is waarschijnlijk ook wat er dus met Digi Kalla is gebeurd. Ja. Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. 17 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over het stroomnet dat op veel plaatsen bomvol zit. Een uitbreiding van het net, dat gaat nog jaren duren. Bedrijven bedachten om de handen ineen te slaan door elkaar stroom te leveren. Dat heet een energiehub. Dat doen ze bijvoorbeeld via zonnepanelen. Maar de netbeheerders zeggen dat het niet kan. Ze zijn er juridisch en administratief nog niet klaar voor. Dat is frustrerend, zegt Brendan de Graaf van Liv Energy Management Solutions. Ik snap dat wel, maar ga het eens uitleggen aan ondernemers die gewoon hun bedrijf niet kunnen voeren. Hey, je werkt je daar als ondernemer dag en nacht helemaal te pletter en dan loop je klem in, nou, toch wat hun ervaren stukje bureaucratie. Dat is ongelooflijk lastig. En als daar dan potentiële oplossingen in de buurt zijn, dan denk ik, dan moeten we die toch echt wel omarmen en zo snel mogelijk. Hans Lootweg, directeur netstrategie bij Netbeheerder Enexis, juicht dit soort initiatieven wel toe, maar hij ziet naast dus juridische en administratieve problemen ook een technische uitdaging. Ja, wat daar wel een uitdaging is, is dat natuurlijk die zonnepanelen niet altijd produceren op het moment dat het bedrijf het nodig heeft. Mm. Bijvoorbeeld in het weekend, als dat bedrijf misschien wel niks verbruikt. Nou, op het kaartje zag je net ook dat in het betreffende gebied, hè, Noord-Limburg, dat daar geen ruimte meer is voor teruglevering. Ja, dat betekent dat wij niet zonder meer die daken vol zonnepanelen kunnen leggen als niet ook wordt zekergesteld dat die energie altijd lokaal wordt verbruikt. In het radioprogramma Haagse Lobby waren gedeputeerden uit verschillende provincies. Femke Wiersma is gedeputeerde voor de BBB in Friesland, heeft in het verleden meegedaan aan Boer zoekt vrouw. Zo'n bekend gezicht, dat zou de provinciale politiek wat dichterbij kunnen brengen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is, mensen die je kennen, zeg maar, die voelen zich ook eerder vertrouwd, die durf je eerder aan te spreken. En zeker als ze ook een beetje een persoonlijk gevoel bij je hebben. Ik denk dat zeker nu ook in de provinciale politiek, dat dat best wel heel ver weg staat voor heel veel mensen. En ik zie dat ook echt als mijn taak, als onze taak van het college, om dat juist wat dichterbij te brengen. Als ik kijk in mijn omgeving, heel veel mensen hebben geen idee wat die doen. Ik denk dat het wel helpt als er iemand zit die ze al een beetje het gezicht kennen, waarmee ze zich wat kunnen identificeren. identificeren. En ja, dat het wel helpt om dat wat dichterbij te brengen. Ook ging het over de toch bijzondere coalities die in sommige provincies zijn gevormd. En dus, zegt gedeputeerde voor GroenLinks in Overijssel Martijn Dadema, neem een voorbeeld aan die provincies. Stap over je eigen schaduw heen en ga samen op zoek naar oplossingen. Blijf niet te veel hangen in je politieke retoriek. We moeten samen op zoek naar oplossingen. We hebben grote uitdagingen in dit land. En daarom vind ik het echt heel erg bemoedigend dat in zoveel provincies zulke onwaarschijnlijke coalities zijn ontstaan. Want daar zie je dat je op menselijk niveau elkaar vindt. En als je echt goed naar elkaar luistert en bevraagt, dan zit er veel meer gedeelde waarde onder dan je politiek misschien zou zien. En daarnaar op zoek gaan, dat zou echt wel mijn oproep zijn aan Den Haag. En dat was gisteren op Radio en TV. De jury is eruit in de zaak over de aanslagen in Brussel, meldt de VRT. Na 19 dagen is het juryberaad klaar over de aanslagen op het vliegveld en de metro van Brussel in 2016. En vanmiddag horen we het resultaat. De juryleden moesten een antwoord formuleren op 300 schuldvragen. Het gebeurde in het diepste geheim. En ondertussen even appen of bellen met de familie was er voor die juryleden niet bij, vertelt een verslaggever van de VRT. Contact met de buitenwereld is uit den boze, omdat dat kan aanzien worden als een mogelijke beïnvloeding. En dat zou een bom leggen onder dit proces. Dat zou betekenen dat alles van voren af aan moet beginnen. Zo rond 2:00 vanmiddag is de uitspraak over die aanslagen in Brussel, waarbij 32 mensen om het leven kwamen. Er staan 10 verdachten terecht, onder wie Salah Abdeslam, die we ook nog kennen van de aanslagen in Parijs, waar die voor levenslang is veroordeeld. Noord-Korea heeft opnieuw 2 kruisraketten gelanceerd, meldt de militaire leiding van Zuid-Korea. De raketten landen volgens nieuwsite The Korea Herald in het water ten oosten van de Noord-Koreaanse kust. Lanceringen lijken een reactie op de aankomst van een tweede Amerikaanse nucleaire onderzeeër in Zuid-Korea. Nadat een eerste onderzeeër vorige week aankwam, lanceerde het regime in Pyongyang ook al kruisraketten. Het was toen de eerste keer sinds de jaren 80 dat een duikboot uit de VS met nucleaire raketten aan boord afmeerde in Zuid-Korea. Italië wordt op dit moment van 2 kanten getroffen door extreem weer, constateert het Italiaanse persbureau ANSA. Terwijl het zuiden nog altijd te maken heeft met hitte, kampt het noorden met regen, hagel en wind. In de regio Monza is een vrouw van 58 omgekomen. Ze werd geraakt door een omvallende boom. Ook in de omgeving van Milaan hadden inwoners last van het noodweer. En in de regio Ravenna is er sprake van een asbestalarm. Asbesthoudende daken zijn vooral op het platteland van gebouwen gewaaid. Ondertussen is het in Zuid-Italië dus nog altijd erg heet. En dat veroorzaakt op Sicilië, daar zijn ze weer, bosbranden. En de doodsoorzaak van Julian Assange, die blijft onbekend. Het lichaam van de Britse acteur werd een maand geleden gevonden in de bergen van Californië, nadat hij maandenlang was vermist. De politie van San Bernardino zegt tegen de Hollywood Reporter dat door de staat van het lichaam de doodsoorzaak niet meer kan worden vastgesteld. De Britse acteur keerde in januari niet terug na een wandeling in een populair ski- en wandelgebied. Julian Assange speelde in de jaren 80 en 90 in films die voor een Oscar werden genomineerd, bijvoorbeeld A Room with a View en Leaving Las Vegas. En in zijn 40 jaar durende carrière werkte hij mee aan meer dan 150 films en series. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, nog altijd problemen op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Beverwijk staat 5 kilometer file. Vertraging is een kwartier. En dit heeft te maken met de afsluiting van de Velzen-tunnel in de A22. Die is namelijk dicht vanuit Beverwijk naar Velzen. De andere kant op, vanuit Velzen richting Beverwijk, is slechts 1 rijstrook open. Maar hou daar wel rekening met een kwartier extra reistijd. In Japan zijn de wereldkampioenschappen zwemmen bezig in Fukuoka. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we maar beginnen met waterpolo. Nederland doet het goed. Ja, Nederland doet het heel goed. We zijn daar al een paar keer enthousiast over geweest. En we worden alleen maar enthousiaster. Gisteren kwartfinale tegen Canada. Eerste 4 aanvallen zaten er allemaal in. 4-0 marsje. En die werd niet meer kleiner, werd alleen maar groter. In het verleden was dat toch vaak een lastige tegenstander, hoor. Wonnen we wel meestal van, maar met kleine verschillen. Maar gisteren 17-10. Het geeft wel iets weer over de vorm van het Nederlands team. Ja, en nu op naar de halve finale. Tegen Italië. En dat is heel verrassend, omdat de Verenigde Staten was de gedoodverfde favoriet. Afgelopen decennium alle Olympische en wereldtitels binnengesleept. Bijna onklopbaar team, maar vertoonde al wat scheurtjes de afgelopen maanden. Dus helemaal verrassend dat ze het misschien niet zouden gaan winnen, was het ook niet. Maar Nederland, ja, is nu ineens een soort van favoriet geworden. Italië is wel een hele geduchte tegenstander, hoor, ook vanuit het verleden. Maar dit Nederlands team met een prachtige mengelmoes van jong en oud, zeer ervaren speelsters, maar ook een aantal nieuwe jonge sterren, ja, die zijn echt een beetje de favoriet aan het worden. Die druk zal wel een beetje toenemen, maar ze gaan daar goed mee om de laatste periodes. En ja, het lijkt er toch echt op dat Nederland een goede kans heeft. En dat zou heel mooi zijn, want als ze de finale halen, ja, dus plaatsen. Morgenochtend om 10:00 is die halve finale. Dan zijn ze ook geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. Want de eerste nummers 1 en 2 van dit toernooi doen dat. Dus die wereldtitel staat op het spel. Maar morgen winnen zou plaatsing voor Parijs en wat dat betreft ook een hoop druk wegnemen. Dus nou, ja, hoopvol, maar ook heel realistisch om hierover te praten. De langbaanzwemmers, daar gaat het ook best goed, toch? Nou ja, we hebben natuurlijk niet op alle onderdelen favorieten en mensen die meedoen. We zijn blij met een aantal finale plaatsen. Maar gisteren Arno Kamminga, 2x Olympisch zilver. Daarna een moeilijke periode gekregen. Afgelopen maanden heel weinig kunnen trainen. Wat oververmoeid, wat overtraind geweest. Langzaam het plezier weer teruggevonden in het zwemmen. En ja, bijzondere finale. Hij zwom de 100 meter schoolslag. Een van zijn specialiteiten. En hij werd tweede, maar hij werd met twee andere tweede. Dus er werden 3 zilveren medailles uitgereikt. Dat is volstrekt uniek. Achter een Chinees die het goud haalde. Maar met zijn hele weinige trainingsuren een tweede plaats op deze WK. Daar zei hij zelf ook over, dat biedt heel veel perspectief. Marit Steenbergen werd 7e in de wisselslagfinale. Dat stelde een beetje teleur. Was ze zelf ook een beetje druk. Dat zei ze ook wel eerlijk. Inmiddels heeft ze ook alweer een serie 200 meter vrije slag gezwommen. Haar sterkste punten zijn dat toch wel de 200 en 100 meter geplaatst voor de halve finale. En in de estafettes liet ze ook zien over een hele goede vrije slagvorm te beschikken. Dus ook daar zeker nog hoop op dat er een vervolg komt en meer medailles kunnen komen. Ja, en gisteren, laten we het toch maar even over hebben. Mbappé, de voetballer. Ja, het is helemaal nog niet zeker dat hij naar Saoedi-Arabië gaat. Maar de bedragen die dan worden genoemd, nou, dat is mind-blowing, zeg je dan in het Nederlands. Ja, het is, je denkt elke keer dat je het gehad hebt, maar het wordt groter. En ja, nu is dus het verhaal dat hij moet voor een jaar geparkeerd worden. In de zin, hij wil weg bij Paris Saint-Germain. En die denken, ja, als hij nog een jaartje zijn contract uitdient, dan loopt hij voor niks de deur uit. Dat willen we niet. Dus er is een groot spel op de wagen. Ja, en een Saoedische club via het Saoedische staatsfonds zou dus 300 miljoen transfergeld geboden hebben. Maar ook een jaarsalaris van 700 miljoen. We hebben even uitgerekend, dan kom je op ongeveer 1,8 miljoen per dag uit. Wat je dan verdient. Ja, het is buiten alle orde. We hebben het dus over een miljard euro. Symbolisch gezien, gisteren overleed in Engeland Trevor Francis. Dat is iemand die ooit nog eens de winnende goal in de Europa Cup 1 finale, zoals het toen heette. En dat was de eerste man die voor een miljoen pond verkocht werd. En daar stond toen heel Engeland voor op zijn kop. En de manager van Nottingham Forest moest nog eigenlijk op het matje komen. Hoe het toch kon dat je een miljoen ging uitgeven voor een speler. Nu heb je het over een miljard. Ja, het is buitennissig. Ook als het niet doorgaat, de gedachte alleen al eraan. En ja, waar het einde is. We hebben al heel vaak gezegd, nou, hoger kan het niet meer. Maar dit lijkt voorlopig toch wel een totaal absurdistisch verhaal. En of hij het sportief gaat doen, ja, dat lijkt me heel erg merkwaardig als hij een jaar in die competitie daar gaat spelen. Want iedereen probeert uit te leggen dat hij echt wel goed is, die competitie. Maar dat is hij echt niet. Dus Ik ben heel benieuwd hoe dit een vervolg gaat krijgen. Maar het miljard, het woord is genoemd. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Through the mirror of my mind, time after time, I see reflections of you and me, reflections of the way life used to be, reflections of the love you took from me. Oh, I'm all alone now, no love to shield me, trapped in a world that's a distorted reality. Happiness you took from me and left me alone with only memories. Through the mirror of my mind, through these tears that I'm crying, reflects the hurt I can't control. Looking over my yesterday and all the love I gave all. that's lost from the hurt that you have caused. Everywhere I turn, seems like everything I see reflects the love that used to be. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, morgenavond bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Hoofdpunt wat nieuws, Wouter. Een Nederlander van 32 zit sinds vorige week vast omdat hij veel mensen via online fraude zou hebben bestolen. Volgens de politie zijn sommige slachtoffers voor tienduizenden euro's gedupeerd. De man kocht op grote schaal gestolen persoongegevens via de illegale site Genesis Market en kon zo bankrekeningen plunderen en online bestellingen doen. NRC heeft Rusland-correspondent Eva Kukier teruggehaald naar Nederland. De krant noemt het niet langer verantwoord om haar in Moskou te laten werken. Kukier zal nu vanuit Nederland verslag blijven doen voor NRC. Texas moet een 300 meter lange drijvende grensbarrière weghalen, eist de Amerikaanse federale overheid in een rechtszaak tegen de zuidelijke staat. Texas en het Witte Huis ruzien al langer over het aantal migranten en de aanpak ervan. De Republikeinse gouverneur beschuldigt president Biden van het veroorzaken van een recordhoeveelheid aan migranten. 4 weken na het opheffen van de ophokplicht is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Een kippenboerderij in Biddinghuizen in Flevoland is getroffen. 11.000 leghennen worden geruimd. Bedrijven in de buurt moeten hun dieren binnenhouden. En bijeenleider Simons en denkleider Azarkan verlaten de politiek. Sinds de val van het kabinet ruim 2 weken geleden hebben nu 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. Simons zegt in de Volkskrant dat ze niet meer verder wil in verband met gezondheidsproblemen en problemen binnen haar partij. En denkleider Azarkan vindt het na jaren in de politiek tijd om iets anders te gaan doen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, een wat droger dagje, geloof ik, hè? Ja, inderdaad, maar niet helemaal droog. Want op dit moment zien we wat buitjes in het oosten van Groningen, over het midden van het land richting Zeeland. De zwaarste buien, meer regen dus ook, vooral boven België, dat blijft daar ook. Maar goed, vanaf de Noordzee kan nog wel een enkel buitje het land binnendrijven. Tussendoor schijnt de zon van tijd tot tijd. In de loop van de dag in het binnenland worden de wolken dan wat meer gesloten. Maar goed, de zon blijft wel een kans maken. 18 tot 20 graden is mager en de wind uit het noordwesten is matig van kracht. En hoe ziet dan de rest van de week eruit? Ja, het is en blijft wisselvallig. Komende nacht krijgen we van het westen uit meer buien. En daar hebben we morgenochtend ook nog mee te maken. Morgenmiddag is het minder nat met een beetje zon. Een westenwind, zwak tot matig van kracht en een graadje erbij wat temperatuur betreft. Maar goed, die leveren we dan donderdag weer in. Dan krijgen we in de loop van de nacht van het westen uit opnieuw regen. Een wat aaneengesloten gebied met regen. Met donderdagochtend de meeste nattigheid. In de middag dan weer wat minder nat. Maar er is weinig ruimte voor de zon donderdag. Dat is de dagen daarna dan weer wat beter. Dan gaan de temperaturen ook wat omhoog. Maar het blijft wisselvallig. Marco, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg? Nou ja, het rijdt eigenlijk overal door, behalve in Noord-Holland wat problemen. Dat heeft te maken met de afgesloten Velzen-tunnel. Die is namelijk dicht in de A22 vanuit Beverwijk richting Velzen. Vanuit de andere kant, Velzen richting Beverwijk, is 1 rijstrook open. Maar daar heb je wel een kwartier extra reistijd. En daardoor is het ook druk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijders van de afgesloten A22. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ook vannacht is er in Israël weer geprotesteerd. Mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen de nieuwe wet die het Israëlische parlement gisteren aannam. Met die wet wordt de rechterlijke macht flink ingeperkt ten gunste van de regering. Correspondent Nasra Habiballa, Nasra, de wet is dus aangenomen, demonstraties blijven. Hoe ging het vannacht? Ja, sinds die wet gisteren is aangenomen sloeg de sfeer op verschillende plekken echt wel om. Dus het was lang onrustig. In Jeruzalem bijvoorbeeld, er waren veel demonstranten nog tot laat op straat. En de politie die zette op een gegeven moment een waterkanon in om mensen uit elkaar te drijven toen de sfeer toch wel grimmig werd. En ook in Tel Aviv was het nog tot laat onrustig. Demonstranten die blokkeerden daar een belangrijke snelweg die door de stad loopt. En ook daar werd door de politie een waterkanon ingezet. En dat ging allemaal nog best tot laat door. Dus eigenlijk pas rond een uur of één vannacht had de politie de controle pas weer terug. En door het hele land zijn zeker tientallen mensen aangehouden. Ja, de meerderheid van het parlement stemde dus voor. Daar zag dan naar uit en daarom heeft de oppositie uit onvrede helemaal niet gestemd. Is de oppositie nog iets van plan vandaag? Ja, nou ja, ze hebben gezegd gisteren dat ze alles op alles willen zetten om te kijken of ze die wetswijziging terug kunnen draaien. En dat ze voor die tijd niet het werk willen oppakken. En ja, gisteren begon dat dus eigenlijk al toen ze het gebouw verlieten voor die stemmingsronde, om die te boycotten. En ze zeggen eigenlijk dat ze dat vandaag ook door willen zetten. Dus dat ze niet zomaar verder willen gaan met hun werk, maar dat ze dus eerst willen kijken of ze dit terug kunnen draaien. Maar ja, het is de vraag of dat nog mogelijk is. En zijn er ook nog andere acties aangekondigd? Ja, vandaag dan staken artsen als protest tegen die aangenomen hervorming. En dat wil zeggen dat ziekenhuizen op minimale capaciteit draaien, 24 uur lang. En verder is het ook wel weer de verwachting dat op verschillende plekken opnieuw gedemonstreerd zal worden. Want de tegenstanders van die hervormingen die hebben dat gisteren ook meteen laten weten na die stemmingsronde, dat ze het er niet bij laten zitten en dus doorgaan met hun protest. Nou, dat hebben we natuurlijk gisteravond en vannacht ook al gezien. Maar het is afwachten of die protesten nu ook nog zo massaal blijven als we de afgelopen maanden en ook vooral ook de afgelopen dagen gezien hebben. Ja, en de premier Netanyahu, heeft hij nog gereageerd op al de protesten die nog steeds blijven? Hij gaf gisteravond een toespraak en daarin benadrukte hij vooral dat hij achter deze hervormingen staat, dat het volgens hem de juiste manier is om de democratie in Israël nog sterker te maken, omdat volgens hem dat Hoge Rechtshof nu juist te veel macht zou hebben. En verder bleef hij ook benadrukken dat hij toch nog hoopt om tot een compromis te komen met de oppositie over de rest van het hervormingspakket. En het leek erop of dat hij vooral probeerde om rust uit te stralen. En hij zei ook dat hij mensen ervan wilde verzekeren dat ze niet bang hoefden te zijn dat de democratie en daarmee ook fundamentele recht, want dat is waar mensen voor vrezen, dat die hiermee geschaad zouden worden. Dus wat dat betreft probeerde hij heel erg uit te stralen dat hij toch een premier is voor iedereen en zoveel mogelijk rust uit te stralen. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habiballa. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl. Je kunt inmiddels wel spreken van een leegloop in politiek Den Haag. Gisteravond hebben nog twee fractievoorzitters bekendgemaakt dat ze ermee stoppen na de verkiezingen op 22 november. Farid Azarkan van DENK en Sylvana Simons van Bijeen. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, laten we maar even bij Simons van Bijeen beginnen. 2 jaar geleden gekozen, nu stopt ze al. Wat geeft ze als reden? Ja, eigenlijk meerdere redenen die samenkomen. Ten eerste haar gezondheid. Ze heeft long covid en reuma. Daar heeft ze echt last van. En daarbovenop rommelt het in haar partij. 2 gemeenteraadsleden uit Amsterdam stapten vorige week uit de partij omdat er volgens hen sprake is van een toxische en structureel onveilige werkomgeving in de partij. En partijleider Simons die heeft niet goed genoeg gehandeld in hun ogen. Dat zeiden ze vorige week in een interview in de NRC. Nou, volgens Simons kloppen die beschuldigingen niet. Ze noemt ze een onverdiende dolkstoot in de rug. Maar met de val van het kabinet en de verkiezingen al in november op komst moet ze volgens haar nu wel campagne voeren tegen onware frames. En dat kan ze wel, schrijft ze in een brief aan de leden, maar wil ze niet. Ook voor haar eigen welzijn en dus stopt ze na de verkiezingen. Ja, maar wat betekent dit voor de partij? Dus onder meer dat ze dus dat gedoe noemt als een van de redenen. Maar ook zij is het gezicht. Ja, het gaat heel moeilijk worden voor de partij. De partij heeft nu geen zetels meer in Amsterdam, een belangrijke stad voor Bijeen. En ze verliezen dus ook het belangrijkste boegbeeld. Ze heeft landelijk laten zien een goed en onderscheidend politicus te zijn. Ja, de partij heeft geen andere gezichten die al zo stevig en zo bekend zijn. Dus het zal lastig voor ze worden om een zetel te halen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus het is echt een grote slag dat zij vertrekt voor Bijeen. En dus ook Farid Azarkan van DENK stopt ermee. Daarmee verliest de Tweede Kamer dus hem en Simons. Kun je daar nog iets in ontdekken? Wat verliest de Tweede Kamer daarmee? Nou, in ieder geval 2 zichtbare, stevige voorvechters voor gelijkheid en tegen democratie. Beide zijn belangrijke stemmen in de Tweede Kamer als het bijvoorbeeld gaat over de misstanden met de kinderopvangtoeslag. Azarkan al in de vorige Tweede Kamer bij het boven tafel krijgen van het schandaal. En beide zijn ook hoorbaar in de afwikkeling daarvan. Dat gaat erg stroef en niet goed. Simons heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming voor de excuses van de staat voor het slavernijverleden. Azarkan heeft door een motie in te dienen gezorgd dat er een nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme is gekomen. Beide zijn overigens de laatste tijd wel iets minder zichtbaar, want ze zitten ook in de enquêtecommissie die onderzoek doet naar fraudebeleid bij uitvoeringsinstanties. Dat slokt veel van hun tijd op. DENK was daardoor de laatste maanden wel een beetje kleurloos. Hebben het ook slecht gedaan bij de provinciale statenverkiezingen en hebben daardoor ook geen Eerste Kamerzetel gehaald. Dus ja, ze waren zichtbaar, maar de laatste tijd iets minder. Ja, we hebben contact met Farid Azarkan, nu nog partijleider van DENK. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En laat ik eerst even iets rechtzetten. Meneer Bolsius zei tegen democratie. Ze streden, discriminatie. Ja, tegen discriminatie. Oh, die had ik niet eens gehoord. Nou, dat lijkt me een terechte opmerking, dat even rechtgezet is. Tegen discriminatie. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Azarkan, misschien kunt u zelf even vertellen waarom u ermee stopt. Ja, nou ja, ik zit nu al, 6,5 jaar in de Tweede Kamer. Ik heb daarvoor natuurlijk ook, vanaf 2007 ben ik aanwezig in het maatschappelijk debat. Via allerlei organisaties, maar ook als voorzitter van het Samenwerkingsblad Marokkaanse Nederlanders. Het is zeker de laatste 3,5 jaar dat ik politiek leider ben. Iets wat ik overnam in 2020 toen de partij er heel slecht voor stond. Dat was toen echt erop of eronder. En we zijn enorm gegroeid. Het was een intensieve periode. We zijn sindsdien gestabiliseerd in de Tweede Kamer met een inhoudelijk goede Tweede Kamerfractie, waar ik echt trots op ben, op Steffen van Baarle en Toenehand, mijn collega's. Maar we hebben inmiddels ook bestuursverantwoordelijkheid genomen in de ene grootste stad van Nederland. In Rotterdam zitten we in het bestuur, in Schiedam, in Helmond. We hebben helaas geen Eerste Kamerzetel, maar die hadden we ook niet. Die hadden we graag willen hebben. Dat viel inderdaad tegen, maar goed, zo gaat dat soms. Kortom, voor mij een hele stabiele partij die op dit moment ook toe is aan nieuw leiderschap. En ik denk dat goed is dat er ook iemand komt die de komende 4 jaar het commitment kan geven. Die ook met nieuwe energie kan komen. Omdat ik gemerkt heb ook dat het mij ook gewoon heel veel gekost heeft. Ja. Heel veel energie. Maar ook veel. Het is echt heel intensief om in die politiek altijd aan te staan. En ik kies ervoor om dat in ieder geval vanaf november niet meer te zijn. Maar u zegt ook dat u het gevoel heeft dat uw partij dus toe is aan nieuw leiderschap. Waar zit hem dat in? Nou, dat zit hem voor mij erin dat ik natuurlijk vanaf het begin betrokken ben bij DENK en natuurlijk alles meegemaakt heb. En ik denk dat het goed is dat een partij, dat is altijd het idee geweest van toen al en van mij, niet afhankelijk is van een gezicht, maar ook breder moet zijn. Dus vandaar dat wij echt gewerkt hebben aan breder leiderschap. Nou, dan zie je dat we natuurlijk in Amsterdam, in Zaandam, we zitten natuurlijk in Rotterdam, Schiedam, we zitten in 13 steden. En we zien dat daar ook lokaal leiderschap zich ontwikkelt. We leveren wethouders inmiddels. En we zouden het jammer vinden als dat, en dat is ook nooit het idee geweest, als dat een partij is die te veel rondom ons zou draaien. Dus nee. Het is ook een manier om ervoor te zorgen dat, nou ja, dat nieuwe leiderschap ook opstaat, zich aandient en het over gaat nemen. Ja, u noemt waar het goed gaat, dat lijkt me logisch. Maar bij de Provinciale Statenverkiezingen deed u het juist niet goed, hè? Nee, dat klopt. Provinciale Statenverkiezingen, die zijn, dat was de vorige keer, hebben we daar toen in viertal provincies een zetel gehad. Geen Eerste Kamerzetel, dat was toen echt een tegenvaller. Ja, voor nu was dat voor ons een tegenvaller in die zin dat we hebben dat geanalyseerd. En de opkomst, met name in de steden en in de omgevingen, wijken waar we de vorige keer gescoord hebben, die viel dit keer gewoon enorm tegen. Dat zagen we ook bij de gemeenteraadsverkiezingen. En er zijn gewoon echt wijken waar mensen, ik denk mede door het beleid van Rutte, ja, dat zijn de mensen die gewoon echt afgehaakt zijn. Dat zijn de toeslagenouders, maar dat zijn ook mensen die gewoon niet meer het geloof hebben dat de politiek iets voor ze doet. En het is ongelooflijk moeilijk om die mensen naar de stembus te krijgen. Dat hebben we in 2017 hebben we dat voor elkaar gekregen om die mensen er wel naartoe te krijgen. 2021 ook. Maar dat is bij provinciaal is dat helaas niet gelukt. Ja, u noemt de naam Rutte al. Vindt u het ook niet heel erg zonde dat, want u heeft echt tegen hem gestreden, hij ermee stopt, dat er toch echt een ander speelveld komt, dat u nou juist zelf ook nu dan mee ophoudt? Ja, kijk, die afweging heb ik ook gemaakt. Er ontstaan natuurlijk weer nieuwe kansen, nieuwe dynamiek, nieuwe partijen. Maar dat is altijd zo, heb ik gemerkt. En ik wil ook echt nog een aantal andere dingen doen. Voor mij is het leven een prachtig avontuur. En ik heb altijd, tussen de 5 en de 6, 7 jaar heb ik iets gedaan. En ik vind het mooi om weer nieuwe mensen te ontdekken. Nieuwe omgevingen te ontdekken. Ik dwing mijzelf ook omdat ik ook zo door het leven ga. Dus het is ook niet blijven zitten voor mezelf in het oude, in wat ik al ken. Ook al zijn daar weer nieuwe kansen, maar ik vind dat het ook goed is voor mezelf, om mezelf uit te dagen en te kijken. Ja, er zijn nog zoveel prachtige plekken waar ik nog iets zou willen doen, iets zou willen betekenen als het mij gegund is. Maar goed, ik denk echt dat dit wel een mooie periode is. Het staat echt een stabiele partij. Dus het is goed dat de nieuwe generatie het overneemt. Nou, ik wens u na 22 november dan alvast een mooie tijd. Dank u wel, Farid Azarkan. Dank u wel. Roel, ja, veel leeglopen, hè, zien we inmiddels. Is al te zeggen hoe dat politieke landschap dus in die aanloop naar de verkiezingen uit gaat zien? Nou, wel langzaamaan al een beetje. Van de meeste partijen weten we wie er blijft en wie er stopt. Wilders van de PVV blijft. Marijnissen van de SP blijft. Van der Plas van BBB blijft. Van VVD, D66 en de combinatie GroenLinks en PvdA lijken we te weten wie de kar gaat trekken. Jesse Gus, Jette, Timmermans moeten hun partijen nog formeel mee instemmen. Maar er lijkt geen andere kandidaat zijn bij die partijen. We weten nog niet alles. Het CDA moet nog een nieuwe partijleider kiezen. Dat zullen ze half augustus doen. Ja, en wat gaat Omtzigt doen? Gaat hij stoppen? Gaat hij door? Als hij doorgaat, hoe gaat hij door? Als die doorgaat, zal die hoe dan ook een factor van betekenis gaan worden. Hij gaat ergens de komende week duidelijkheid geven. Maar wat we in ieder geval zeker weten met alle nieuwe namen is dat het politieke landschap er hoe dan ook anders uit gaat zien. Maar hoe precies, ja, daar gaat de kiezer ook over. En wel op 22 november. Roel, dank je wel. Muziek luisteren via Spotify, dat wordt duurder, meldt de BBC. Nou, die melding kreeg ik ook al vanmorgen. Nou, precies, dat wou ik net zelf zeggen. Wij staan natuurlijk heel vroeg op, dus wij zijn denk ik een van de eerste van Nederland die de mail openen 's ochtends. En inderdaad, iedereen met een abonnement op Spotify die kan zijn mail wel even checken vanochtend. De aankondiging komt dan van de streamingdienst dat de prijzen van alle premium abonnementen, de betaalde abonnementen dus, wordt verhoogd. En dat gebeurt volgens de BBC voor het eerst sinds 2011. De meeste abonnementen worden 1 euro duurder. Het duo-abonnement, waarbij je lidmaatschap met iemand anders deelt, 2 euro. En Spotify zegt dat die prijsverhoging nodig is om te kunnen blijven innoveren. Eerder verhoogden andere streamingplatforms als Apple en Netflix ook de prijzen. Nou, ik kijk nu even naar mijn mail. Bij mij wordt het €3 duurder. Echt waar? Ja. Oké, heb jij nog met iemand anders met een derde persoon? Premium. Nou, dat is dan toch weer... Bij de meeste is het €1, maar bij Astrid Kersenboom... Ja, gaat naar Rato van inkomen waarschijnlijk. Tolum probeert meer ouders aan de wasbare luier te krijgen, want die zijn volgens de Zeeuwse gemeente milieuvriendelijker. Inwoners krijgen een proefpakket en uitgebreide instructies hoe je ze moet gebruiken, die wasbare luiers. Moeder Colinda die doet met haar tweede kind, baby Joa, mee en ze is enthousiast, vertelt ze aan Omroep Zeeland. Met Fenna heb ik het ook wel eens geprobeerd om de wasbare luiers te doen. En toen had ik 1 wasbare luier van iemand geleend en toen dacht ik, wat een gedoe zeg. Dus toen ben ik er gelijk mee gestopt. En nu, doordat je uitgebreid die instructie krijgt van, nou, hoe werkt deze luier, hoe werkt die luier, ja, krijg je gewoon heel veel handvatten. En ik vind het nu eigenlijk wel leuk. Het wordt een soort hobby of zo, ik weet het niet. Nou, dat is dan echt een goede promotie. De wasbare luier is een hobby geworden. Bruinvis Nora, die in maart aanspoelde voor de kust van Ouddorp, mag waarschijnlijk eind volgende maand weer terug de zee in, meldt Hart van Nederland. Allerlei gezondheidsproblemen had de bruinvis, maar een paar maanden bij SOS Dolfijn hebben haar goed gedaan. Alleen nog even oefenen met de transportbox, vertelt de verzorger. Het is een wilde bruinvis die in een transportkist ligt, dus dat vindt ze natuurlijk niet leuk. Dus ze is een beetje wiebelig. Helaas is haar gewicht nog gelijk gebleven. Dus dat betekent dat Nora toch nog een paar weekjes bij ons moet blijven. En we haar toch nog wat meer vis zullen gaan proberen te geven. In de hoop dat ze ook toch snel die lekkere blubbelaag gaat ontwikkelen. En Nora wordt elke dag alvast een paar minuten in de kist gelegd om te wennen. En dan nog een bijzonder experiment in het prehistorisch dorp in Eindhoven. Archeoloog Yvonne woont daar 2 maanden alsof het de middeleeuwen zijn. Dus geen elektriciteit, telefoon, airco of andere luxe. Geen kruiden om te koken, geen tv 's avonds. Maar dat alles is eigenlijk niet de grootste uitdaging, zegt ze tegen de lokale omroep Studio 040. De grootste beproeving is misschien het leven zonder koelkast. En zeker in die hete dagen was dat echt wel lastig, want dan is het moeilijk om zuivel goed te houden of te bedenken wat je met een restje kan doen, wat je eigenlijk morgen best op zou willen eten. Maar ja, hou je het goed. En het slepen met emmers vol met water. Je gebruikt eigenlijk als mens best heel veel water. En die moet ik wel gaan halen iedere keer. Ja, Yvonne zou wel blij zijn met het lekker koele weer van de laatste tijd. Ja. Tijdens de bezoekuren kunnen mensen meekijken met hoe zij daar middeleeuws leeft. Maar liever niet te veel vragen stellen, want Yvonne moet ook weer werken in de moestuin om te eten. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de A9 geeft problemen op dit moment. Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen staat inmiddels 10 kilometer file. Vertraging is 30 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten Velsen-tunnel in de A22. Die is namelijk dicht in de richting van Velsen vanuit Beverwijk.

Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Stap nu over op 100% zakelijk glasvezel van KPN. Nu de eerste 6 maanden €30 per maand en geen aansluitkosten. Ga naar kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Veel onderzoekers zijn het er nu over eens. Zonder klimaatverandering waren de vele extreme hittegolven onmogelijk geweest. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De hittegolven van de laatste weken in Europa, Amerika en China waren zonder de opwarming van de aarde vrijwel onmogelijk. En ze worden langer, intenser en komen vaker voor. Dat zeggen klimaatwetenschappers van World Weather Attribution na onderzoek. In Europa is de maximumtemperatuur 2,5 graad gestegen door opwarming. In Zuid-Europa is het deze maand ruim boven de 40 graden. In de Verenigde Staten en China is het op sommige plaatsen 50 graden of meer. Vorig jaar zijn in Nederland 105 mensen verdronken. Het waren 73 mensen uit Nederland zelf en 32 anderen, zoals toeristen, blijkt uit CBS-cijfers. De meeste mensen kwamen om in open water. 20% verdronk in en om het huis, zoals in bad. Onder de slachtoffers waren veel 60-plussers. Het CBS zegt verder dat kinderen met een niet-Europese achtergrond een veel groter risico lopen op te verdrinken dan Nederlandse leeftijdsgenoten. Op een biologische kippenboerderij in Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep ontdekt. Zo'n 11.000 leghennen worden geruimd. Het is de eerste vogelgriepuitbraak sinds januari. Pluimveebedrijven in de buurt hoeven nog niet te worden geruimd, maar moeten wel hun dieren binnenhouden. Tot begin deze maand gold een ophokplicht. Die werd opgeheven omdat het risico op vogelgriep juist was afgenomen. De Rotterdamse politie heeft in een grote cybercrimezaak een Nederlander van 32 opgepakt. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld in de zaak rond de illegale website Genesis Market. De politie zegt dat hij op grote schaal via die site gestolen gebruikersprofielen kocht, waarmee hij bankrekeningen leeg kon halen en op naam van slachtoffers online spullen kon kopen. De man werd een week geleden in Barendrecht opgepakt. Vanwege het onderzoek is dat nu pas naar buiten gekomen. De hoofdredactie van NRC haalt Rusland-correspondent Eva Kukier terug naar Nederland. De krant noemt dit niet langer verantwoord om haar in Moskou te laten werken. Kukier zou naar eigen zeggen graag door zijn gegaan vanuit Rusland. Maar het Kremlin maakt het werk voor journalisten steeds moeilijker. Zo werd eind maart Evan Guskovich van de Wall Street Journal opgepakt op verdenking van spionage. Eva Kukier zal nu vanuit Nederland verslag blijven doen van Rusland voor NRC. De staat Texas is door de Amerikaanse federale overheid voor de rechter gedaagd om een drijvende grensmuur op de Rio Grande. Die drijvende muur van 300 meter lang werd vorige week door Texas geplaatst. De Republikeinse gouverneur beschuldigt president Biden ervan een record hoeveelheid migratie te hebben veroorzaakt en plaatste de muur zonder toestemming. Het aantal migranten dat via Mexico Texas binnenkomt is sinds mei wel gedaald door strengere wetten. Toch werden de afgelopen maand nog 100.000 illegale migranten aangehouden in Texas. Het weer, zon met stapelwolken en af en toe ook een bui. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Morgen eerst veel buien, later zon en dezelfde temperaturen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ik begin met een afsluiting. De A22, Beverwijk richting Velzen. Daar is de Velzen-tunnel dicht door technische problemen. Omrijden kan via de Wijkentunnel in de A9. Echter, daar heb je ook een behoorlijke file inmiddels. Daar staat 10 kilometer en de vertraging is een half uur. Verder vertraging op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, tussen Zevenberg en Knooppunt Klaverpolder, 5 kilometer en 10 minuten oponthoud. En als laatste de A27, Gorinchem richting Breda, tussen Nieuwedijk en Geert Rijdenberg, 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Het NOS Radio 1-journaal. Bosbranden op Griekse eilanden, extreme hitte in Zuid-Europa en meer dan 50 graden in Amerika. Deze zomer gaat het in het nieuws veel over hittegolven. Klimaatverandering zorgt ervoor dat de hittegolven nu zo heftig zijn. Zo staat in een rapport van de World Weather Attribution Group. En in de toekomst worden ze nog heter en komen ze nog vaker voor, als de uitstoot van onder andere CO2 niet snel vermindert. Klimaatwetenschapper Sjoukje Philip van het KNMI heeft aan het rapport meegeschreven. En zij vertelt aan verslaggever Youssef Abjai wat ze hebben onderzocht. We hebben naar de verschillende hittegolven die op het noordelijk halfrond nu afspelen gekeken. En gekeken wat de invloed van klimaatverandering is op deze hittegolven. Ja, en wat is die invloed? Ja, die invloed is eigenlijk, snel gezegd, dat deze extreme hittegolven toenemen door klimaatverandering. Zijn ze ook veroorzaakt door klimaatverandering? Nou, we hebben altijd hittegolven en we hebben altijd weer gehad. Ook in het verleden. Alleen wat we zien is dat deze hittegolven warmer zijn geworden door klimaatverandering. Ja, dus deze hittegolven hadden we ook gezien zonder klimaatverandering, maar niet zo heet. Dat is waar. Ja, dus wat we nu zien in deze hittegolven, dat zijn eigenlijk al redelijk normale temperaturen voor de huidige klimaat. Maar in het verleden zou in Europa en in Amerika deze hittegolven qua temperaturen nooit hebben kunnen plaatsvinden. Hoe weet u nou zo zeker dat klimaatverandering hier een grote rol heeft gespeeld? Ja, dat doen wij door te kijken naar klimaatmodellen. We draaien een klimaatmodel dan meerdere keren. 1 keer voor het klimaat van nu, dus met de CO2-gehalte van nu. En ook 1 keer voor het klimaat van vroeger, dus voor klimaatverandering. Dus het CO2-gehalte van vroeger. En door naar het verschil te kijken in die twee modelruns, kunnen we zien wat de trend is in die modellen. Dus u heeft verschillende modellen en daar kunt u dus CO2 aan toevoegen, bij wijze van spreken, om te zien wat daar de invloed van is. Simpel gezegd, ja, zo werkt het. Ja. Ja, en als we dan dezelfde trend zien in de modellen als in de waarnemingen, dus in de temperatuurrecords, dan kunnen we zeggen dat wat wij in de waarnemingen zien ook werkelijk komt door klimaatverandering. Ja. We zitten ook nu met het weerfenomeen El Niño. Dat zorgt ook voor extreem weer, kan ook voor extreme hitte zorgen. Waarom is dit niet El Niño? Nou, El Niño is een schommeling en die draagt wel een beetje bij aan hogere temperaturen tijdens een El Niño in verschillende regio's op de wereld. Alleen niet overal is die invloed even groot. En daarnaast, nog belangrijker, is dat deze temperaturen zouden gewoonweg niet hebben kunnen voorkomen zonder klimaatverandering. Dus het feit dat die trend door klimaatverandering komt, dat is echt waarom we nu zulke hoge temperaturen zien. Enorm hoge temperaturen in Zuid-Europa boven de 40 graden, in Amerika en in China zelfs boven de 50. Gaan we dit soort extreem weer vaker zien? We zijn nog niet klaar met klimaatverandering. We zijn nog steeds CO2 aan het uitstoten. Dus zolang we daarmee doorgaan, zal het klimaat ook verder opwarmen. En kunnen we ook steeds extremere temperaturen zien. En wat we wellicht nu nog als extreem zien, wordt dan steeds normaler in de toekomst. Ja, dat is niet echt een heel hoopvol bericht. Nee, en daarom is het ook belangrijk dat we de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk proberen te reduceren. En daarnaast dat we ons gaan aanpassen aan dit soort temperaturen. Voor mensen die zich nu machteloos voelen na het horen van al dit nieuws, er is nog wat te doen. Ja, we kunnen denken aan het uitvoeren van hitteplannen, zoals nu ook zeker wordt gedaan. En meer groen of meer water in de stad, dat helpt tegen het hitte-effect in steden. En daarnaast moeten we ook vooral niet vergeten de mensen die nu niet kunnen werken als het te warm is. En dat eigenlijk wel moeten om geld te verdienen. Daar zullen we ook goed aandacht aan moeten besteden. Tot slot, op verschillende delen in de wereld, dus extreem weer, China, Noord-Amerika, Europa. Wat hebben die hittegolven met elkaar te maken? Nou, we moeten niet vergeten dat het ook gewoon zomer is. Dus we verwachten hittegolven in de zomer. En ze zijn nu relatief normaal. voor het huidige klimaat. Dus dat we ze nu alle drie tegelijk zien, dat is niet eens zo heel raar. Domweg omdat het zomer is. In het verleden zou dit wel heel raar zijn geweest. Omdat deze temperaturen vooral in Amerika en het zuiden van Europa eigenlijk niet voor zouden zijn gekomen zonder klimaatverandering. Maar de hoge temperaturen, dat komt echt door klimaatverandering? Ja, die hoge temperaturen die zijn echt nu door klimaatverandering steeds hoger. Klimaatwetenschapper Sjoukje Philip van het KNMI. Extreme hitte dus. Geldt, weten we inmiddels heel goed, ook voor het Griekse eiland Rhodos. Door de hoge temperaturen en de droogte en de harde wind is het heel moeilijk om natuurbranden daar onder controle te krijgen. Inmiddels zijn zo'n 19.000 mensen geëvacueerd. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis, jij bent er nog wel. Hoe werd Rhodos vanochtend wakker? Nou, eigenlijk op dezelfde manier waarop het eiland gisteravond naar bed is gegaan. Die branden woeden nog steeds. Ze zijn ook nog steeds zeer ernstig. Dus de brandweer en vrijwilligers zijn de hele nacht in touw geweest om die vlammen zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat ze zich niet verder zouden verspreiden. Maar wat ze dan kunnen doen is toch relatief beperkt. Dus het was echt wachten totdat de zon opkwam, zodat de blusvliegtuigen hier weer de lucht in konden gaan. Nou, dat was vanochtend rond een uur of zes. En sinds die tijd zijn die weer non-stop bezig om die branden te bestrijden. Maar onder controle zijn ze zeker nog niet. Het is vandaag ook weer een snikhete dag. Nog niet, het is hier nu even over 9. Het is nu wel al boven de 30 graden, maar dat gaat richting de 40 vandaag. Een klein lichtpuntje is wel dat de wind iets zwakker is dan gisteren, maar ja, het waait nog steeds. Ook op andere eilanden, hè? Corfu, Evia, zijn branden uitgebroken. Hoe staat het daarmee? Heb jij daar een beeld van? Ja, die zijn ook nog steeds niet uit en zelfs niet onder controle. Op Corfu is het probleem dat de grootste twee brandhaarden in ravijnen zijn. Daar kan de brandweer gewoon niet bij. Dus ook daar was het wachten op de blusvliegtuigen tot die vanochtend de lucht in konden. En daarna water uit zee oppikken om dat dan vervolgens boven die ravijnen uit te strooien. Op Evia is de brand ook niet onder controle. Daar werd een dorp vannacht om 2 uur geëvacueerd. Mensen kregen een bericht via een telefoon van u moet nu uw dorp verlaten. Daar op Evia is een 41-jarige boer vermist. Die laatste wat daarvan is vernomen door zijn broer is dat die bij toen het vuur zijn boerderij naderde naar de stal is gegaan om zijn dieren op te halen. En daarna is geen teken meer van hem vernomen. Dus die broer heeft hem nu opgegeven als vermist. Er wordt heel veel dus gedaan naar bestrijding. Zoals je zegt, is het wel heel moeilijk. Maar inmiddels klinkt ook wel wat kritiek op het beleid. Hoe zit dat? Ja, die kritiek die is dat er... kijk, iedereen richt zich natuurlijk nu op het bestrijden van die branden en dat het zo snel mogelijk... iedereen hoopt natuurlijk dat het zo snel mogelijk over is. Dus die kritiek is wel een beetje voorzichtig, maar je hoort hem wel degelijk. En dat is dat er wel heel veel focus wordt gelegd op bestrijding en heel weinig op preventie. Ook als je kijkt naar het geld wat de overheid daaraan uitgeeft. En bij preventie moet je dan bijvoorbeeld denken aan het schoonhouden van bossen. Hè? Het schoon in de zin van niet te veel door hout daar laten slingeren, door het bladen. Dat geldt ook voor boeren die dat zelf doen. Mensen bijvoorbeeld die een grote tuin hebben. Er zijn ook best veel mensen die een boom over hun huis hebben hangen. Dat is natuurlijk heel fijn voor de schaduw en koelte. Maar op het moment dat er een brand is en die boom valt vlam, dan valt dat zo op je dak en dan staat je huis ook in de brand. Ja. Nou, sigarettenpeuken weggooien, stukken grond aansteken voor vruchtbaarheid, wat boeren nog wel eens doen. Dat zijn allemaal dingen die voorkomen kunnen worden. Dat is toch met een. Kijk, voor deze branden helpt dat niet meer, maar op de toekomst mogelijk wel. Nou, is die kritiek niet nieuw, die is al vaker geweest. Maar toch zie je dat hier in Griekenland dan de eerste reflex is bestrijden vooral. Je had het net al over de wind die een beetje minder aan het worden is op Rhodos. Wat is de weersverwachting voor de komende dagen? Voor vandaag en morgen is dat samengevat bloedheet. 40 tot 45 graden. Daarna komt daar enige verkoeling. Dat is sowieso fijn voor de mensen hier en in de rest van Griekenland. Dan moet je denken aan temperaturen richting de 33 graden gaan die dan. En dat is natuurlijk ook goed voor met name het ontstaan van nieuwe branden. Hoe lager de temperatuur, hoe kleiner die kans. ja, voor die bestaande branden is vooral de wind van belang. En die gaat wel, die is wat geluwd, maar die blijft zo de komende dagen. En hij is zeker niet weg. Dus ja, nee, we moeten zien of die dalende temperaturen of dat dan enig effect gaat hebben. Ja, het fijnste zou zijn regen, maar dat zit er niet in, hè? Absoluut niet. Nee. Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. Gisteravond ging het reisadvies voor Rodos, Corfu en Evia van groen naar geel. Volgens de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, worden de reizen van mensen die naar de gebieden van branden gaan omgeboekt. Reizen naar andere plekken op de eilanden, die kunnen gewoon doorgaan. Het juryberaad in de zaak over de aanslagen in Brussel is klaar, zo meldt de VRT. Na 19 dagen overleg is de jury eruit over de aanslagen op het vliegveld en de metro van Brussel in 2016. De juryleden moesten in afzondering een antwoord formuleren op zo'n 300 schuldvragen, vertelt de verslaggever van de VRT. Contact met de buitenwereld is uit den boze, omdat dat kan aanzien worden als een mogelijke beïnvloeding. En dat zou een bom leggen onder dit proces. Dat zou betekenen dat alles van voren af aan moet beginnen. Zo rond 2 uur vanmiddag wordt de uitspraak tegen 10 verdachten van betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel verwacht. En bij die aanslagen kwamen 32 mensen om het leven. Het Nederlandse aandeel in de wereldwijde belastingontwijking is gegroeid, weet NRC. Overheden lopen jaarlijks zo'n 472 miljard dollar mis door mensen en bedrijven die hun belastingen niet betalen. Dat blijkt uit een berekening van het Tax Justice Network. En als het gaat om bedrijven die belasting ontwijken, heeft Nederland hierin een aandeel van 17%, terwijl dat volgens NRC 2 jaar geleden nog zo'n 6% was. De chipindustrie kampt met een enorm personeelstekort en daardoor komen plannen in Europa en de VS om meer fabrieken te bouwen in gevaar, is te lezen in het FD vanmorgen. Een hoogleraar fotonische integratie zegt dat de chipindustrie is vergeten dat er ook personeel nodig is om te groeien. Daardoor blijft het Westen volgens hem voor de chipindustrie afhankelijk van Azië. Noord-Korea heeft opnieuw 2 kruisraketten gelanceerd die volgens de nieuwssite The Korea Herald terechtkwamen in het water ten oosten van de Noord-Koreaanse kust. Lanceringen die een reactie lijken op de aankomst van een 2e Amerikaanse nucleaire onderzeeër in Zuid-Korea. Nadat een eerste onderzeeër vorige week was aangekomen, lanceerde het regime in Pyongyang ook al raketten. En een rolstoeler uit Australië heeft weinig goede ervaringen met het busvervoer in Noord-Nederland, weet RTV Noord. Hij moest afgelopen weekend uren in de kou wachten omdat geen chauffeur hem wilde meenemen. En dat gebeurde 9 jaar geleden ook al. Meindert Withoff is op familiebezoek in Nederland. Dit weekend ging het fout toen hij moest overstappen op het Transferium van Gieten. In 2014 gebeurde iets soortgelijks met de Australiër en RTV Noord sprak toen een vriendin die erbij was. Ik vind het zo ongelooflijk dat deze groep mensen die afhankelijk is van een rolstoel, dat die op deze manier wordt behandeld. Kennelijk hebben sommige chauffeurs wat af te reageren. En de goede chauffeurs uitgesloten, want die zijn we ook tegengekomen, vooral op stadsbussen. En dat de man nu 9 jaar later weer niet mee meegenomen, zou ermee te maken hebben dat zijn rolstoel te zwaar is. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Opvallende file nu op de A27, Gorinchem richting Breda. Tussen Werkendam en Hank staat 7 kilometer file. Vertraging is 20 minuten en dit komt door een auto met pech. Het is 17 minuten over 8. Wat te doen bij een Chinese invasie? Dat is in Taiwan een realistisch scenario. En dus is deze week de jaarlijkse militaire training. En dit jaar is die niet maar alleen voor het leger, ook voor de Taiwanese zelf. Correspondent Jordan Daas is op dit moment in Taiwan, in Taidong, aan de zuidoostkust, waar een tyfoon roet in het eten gooit. Die tyfoon Doksurin die wordt later vandaag, waarschijnlijk morgen verwacht. De lijn is nog niet helemaal duidelijk. Komt hij recht op Taiwan af of gaat hij er toch nog omheen? Maar schaal 4 op 5, nou ja, dan kun je je voorstellen dat dit een super tyfoon is. En dat de vliegtuigen hier in elk geval die vandaag de lucht in zouden zijn gegaan op dit vliegveld en ook op het burgervliegveld van Taidong, dat die aan de grond blijven staan dus. Nou, is het in ieder geval de bedoeling om te trainen. Dat is wel duidelijk deze week. Ieder jaar doen ze dat ook. Maar nu dus ook met de gewone mensen in Taiwan. Wat wordt er dan van Taiwanese verwacht?

Sledgehammer van Peter Gabriel. Over ruim een uur, Stand.nl. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? We gaan het hebben over inkomensafhankelijke verkeersboetes. Zo? Ja. Moeten we dat willen, of niet? Ja, goede vraag. Het gebeurt in best wel wat landen, Finland en Zweden. Klinkt eigenlijk daar best wel logisch. Nou ja, dan kun je dus een verkeersboete tot aan een ton krijgen als je te hard hebt gereden. Dan moet je wel heel veel verdienen. Dan heb je ook wel een wereldsalaris waarschijnlijk. Dat is dus ook precies waar het om gaat. Er zijn onderzoekers van de UvA, samen met de Universiteit van Napels. Die hebben daar onderzoek naar gedaan. Die concluderen, eigenlijk zou je boetes het beste kunnen koppelen aan de dikte van iemands portemonnee, zo gezegd. Het is eerlijker, zou je misschien kunnen redeneren. En het is de vraag of mensen, als je al een dikke portemonnee hebt, of je überhaupt iets van een bekeuring zoals je hem nu krijgt aantrekt. Dat je denkt, ja, ik voel het eigenlijk nauwelijks, dus ik ga mijn rijgedrag er niet door aanpassen. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om te doen is. Gaan mensen zich er anders door gedragen? Dus ik ben benieuwd, wat vindt u? Er zijn dus genoeg landen waar het wel gebeurt. Onze buurlanden, België en Duitsland, doen het ook nog niet. Maar Frankrijk geloof ik wel. Maar goed, misschien dat de mensen zitten te luisteren nu. Of onderweg zijn, onderweg terug zijn en denken, ja, ik weet hoe dat voelt, helaas. Wordt er al te veel naar inkomen gekeken tegenwoordig? Of vindt u het inderdaad een eerlijke manier? En gaat iemand zich er daadwerkelijk anders door gedragen, waar het dus om te doen is? Of zegt u, ja, als het gaat om verkeersveiligheid en je gedrag in het verkeer, dan moet je gewoon veel meer naar controles toe, naar het handhaven. Laten we daar nou eerst maar eens mee gaan beginnen. En natuurlijk, rijdt u wel eens een boete of houdt u zich altijd heel netjes aan de limiet? Ik ben benieuwd. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. 0800 1101. Maak verkeersboetes inkomensafhankelijk. Goed nieuws. Volkswagen heeft nu ongekend zomervoordeel op alle elektrische ID-modellen uit voorraad. De actie is ongekend simpel. €3000 op de ID3, €4000 op de ID4 en wel €5000 op de ID5. Ga dus snel naar de Volkswagen dealer en rijd direct weg in een van de 100% elektrische ID's. Want het is zo voorbij, die mooie zomer. De actie loopt tot en met 31 augustus. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Vorig jaar zijn in Nederland 105 mensen verdronken. Het waren 73 mensen uit Nederland zelf en 32 anderen zoals toeristen, blijkt uit cijfers van het CBS. De meeste mensen kwamen om in open water. Het CBS zegt verder dat kinderen met een niet-Europese achtergrond een veel groter risico lopen te verdrinken dan Nederlandse leeftijdsgenoten. De hittegolven van de laatste tijd waren zonder klimaatverandering bijna onmogelijk. Onderzoekers van World Weather Attribution zeggen dat in een rapport. In het zuiden van Europa is het deze zomer ruim boven de 40 graden. In de VS en China 50 graden of meer. De onderzoekers waarschuwen dat de hittegolven langer en intenser worden en dat ze vaker zullen voorkomen. 4 weken na het opheffen van de ophokplicht is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Een kippenboerderij in Biddinghuizen in Flevoland is getroffen. 11.000 leghennen moeten worden geruimd. Bedrijven in de buurt moeten hun dieren binnenhouden. En de Nederlander van 32 zit sinds vorige week vast omdat hij veel mensen via online fraude zou hebben bestolen. Volgens de politie zijn sommige slachtoffers voor tienduizenden euro's gedupeerd. De man kocht op grote schaal gestolen persoonsgegevens via de illegale site Genesis Market en kon zo bankrekeningen plunderen en online bestellingen doen. Marco Verhoef, een uur geleden waren er nog een paar buitjes. Hoe staat het er nu mee? Ja, die zijn er nog steeds wel hoor. Maar het zijn er maar een paar. Dus op de meeste plaatsen is het op dit moment droog. Vooral dieper landinwaarts komt een enkel exemplaar voor. En in de loop van de dag kan er een enkele vanaf de Noordzee binnentrekken. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Die zon die zal in het binnenland het wel iets moeilijker krijgen in de loop van de middag met name. Maar dan in de avond klaart het tijdelijk wel weer wat op. Temperaturen zijn aan de magere kant. Het is 18 tot 20 graden en de wind uit het noordwesten is matig. En de komende dagen? Ja, wisselvalligheid troef. Voor de nacht met name staan wat meer buien op het programma. Van het westen uittrekken die over het land. In de ochtend hebben we daar ook nog mee te maken. Maar morgenmiddag is het op veel meer plaatsen droog. Beetje zon erbij, een zwakke tot matige westelijke wind. En een graadje hoger wat temperatuur betreft. Die leveren we donderdag dan weer in. Dan starten we met veel bewolking en een gebied met regen wat overtrekt. In de middag is het wat vaker droog. Weinig ruimte voor de zon. En wat meer wind ook. Nou, die wind die laat het dan weer wat liggen in de dagen daarna. Met iets hogere temperaturen vanaf vrijdag. Maar het is en blijft wel wisselvallig. Marco, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg? Nou, over het algemeen goed. Bijna overal rijdt het goed door. Maar er zijn altijd uitzonderingen helaas. Zoals op de A9 nu, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen, daar staat 12 kilometer file inmiddels. De vertraging is een half uur. En dat heeft te maken met de afgesloten A22, althans de Velsen-tunnel in de richting van Velsen vanuit Beverwijk. Er zijn daar nog altijd technische problemen en dat komt door een aanrijding vannacht tijdens de werkzaamheden. Vanuit Velsen richting Beverwijk is één rijstrook open, maar daar heb je een kwartier extra reistijd. En verder nog vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Daar was een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. De tweede dag in de Tour de France. Ze was heel dichtbij een tweede overwinning. De Belgische Lotte Kopecky. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Maar net niet, hè? Nee, net niet. Achteraf zei ze trouwens dat ze te maken had met een langzaam leeglopende band. Oei. En dat er gehinderd heeft in de sprint. Ze werd bergop, want het was, of heuvelop moet je zeggen. Ze werd heuvelop, werd ze geklopt door een Duitse, Liane Lippert. Ploeggenote van Annemiek van Vleuten. Ja, en die drukte net al voorwiel iets eerder over de streep dan Lotte Kopecky. Maar die blijft wel gewoon in de gele trui, hè, Lotte Kopecky. Want die had in de eerste etappe, toen ze die won, had ze toch een aardige voorsprong genomen van meer dan 40 seconden. Ja, die voorsprong heeft ze nu nog steeds in het algemeen klassement. Maar dat betekent dat ja, Van Vleuten en Vollering nog niet als eerste over de streep, maar wel een soort gevechtje al tussen die twee, want twee ploeggenoten die aan het vechten waren. Ja, het is wel bijzonder eigenlijk. Hè? Inderdaad, afgelopen jaar en trouwens sowieso de afgelopen koersen, met name in de Ronde van Spanje, hebben we gezien dat Vollering en Van Vleuten veel rechtstreekse duels moeten gaan uitvechten. Het wordt ook verwacht dat dat in deze Ronde van Frankrijk voor vrouwen dat dat ook gaat gebeuren straks, als het er echt op aankomt. Hè? Als er verschillen worden gemaakt. En met name als er echt serieus geklommen moet gaan worden. Maar nu waren het inderdaad de vooruitgeschoven posten die elkaar bekampten. En inderdaad, Lotte Kopecky is een ploeggenote van Demi Vollering. Die wint dus de eerste etappe. Die pakt de gele trui. En Liane Lippert, ploeggenote van Annemiek van Vleuten, pakt dan de tweede etappe ten koste van Lotte Kopecky. Dus je kunt zeggen dus dat gevecht, een soort schijngevecht, dat dat al een beetje bezig is. Het was ook een val, een nare val. Eva van Acht. Wat gebeurde er? Ja, dat was een hele vervelende val. Het was eigenlijk de hele dag was het prima weer. Af en toe eens een keer een spatje regen. Maar op een gegeven moment in de finale, dus in de laatste 20, 30 kilometer, begon het ineens verschrikkelijk hard te regenen. En toen kwam er een afdaling in de richting van Mauriac, waar uiteindelijk dan weer geklommen moest worden. We hadden drie Nederlandse vrouwen op kop. Anouska Koster, Eva van Acht en ook nog Yara Kastelein, die trouwens wel alweer een beetje op achterstand reed op dat punt. En ja, Eva van Acht stuurt een bocht in die afdaling en glijdt onderuit. Maar glijdt niet zomaar onderuit, wat je wel eens ziet, maar glijdt echt onder een vangrail door. Dus maakt echt een verschrikkelijke klap, die trouwens niet live te zien was, maar later in de herhaling zie je wat er gebeurt. Ja, en bleef liggen. En nou, achteraf blijkt het mee te vallen, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk ook die val in de tijd van Annemiek van Vleuten in Rio meegemaakt. Ja, en daar denk je dan meteen aan terug, hè. En natuurlijk ook met alles wat er gebeurd is dit jaar, de val van Gino Meder. Nou, ik was niet de enige, want Anouska Koster, de vrouw die bij haar was, hè, voormalig Nederlands kampioene, die kwam even later dus langs die plek en die zag Eva van Acht liggen. Ja, en die was eigenlijk in het vervolg van de wedstrijd en ook na afloop totaal in shock, die Anouska Koster. Die wilde alleen maar weten hoe het met haar medevluchtster was. En die mocht dan wel de prijs voor de strijdlust in ontvangst nemen. Maar dat interesseerde er echt helemaal niks. Die wilde gewoon echt weten van, ja, hoe is het met Eva? Nou, uiteindelijk blijkt dus uit het juryrapport dat ze een hersenschudding heeft opgelopen. Dus dat uiteindelijk de gevolgen van die valpartij wel meevallen. Ja, maar de schrik zit er goed in, hè, in die peloton. Ja, absoluut. Ja. Laten we dan toch maar naar vandaag kijken. Wordt het een etappe voor sprinters of voor klimmers? Ja, als ik het parcours zelf bekijk, dan denk ik van, nou, er zitten toch nog wel wat klimmetjes in. Vijf klimmen van de vierde categorie, of zelfs eentje van de derde, vier van de vierde categorie. Dan denk ik van, nou, het gaat toch voortdurend op en neer. En dan zit vlak voor de finish, in de laatste 20, 25 kilometer, zit er ook weer een klim. Waarvan die niet eens genoemd wordt, zeg maar, als officiële klim. Dus stelt niet mee voor het bergklassement. Dan denk ik van, nou, dat is wel een lastige etappe. Maar de koersdirecteur Marion Roes, oud-wielrenster, die heeft gezegd van, deze klimmetjes die lopen wel lekker, ze rollen. Dus zij verwacht echt wel dat we vandaag eens een keer een echte massasprint krijgen. Ja, en dan denk ik meteen aan die Nederlandse die heel goed kan sprinten. Komt trouwens weer uit het team van Vollering. Dus dan is het misschien 2-1 voor de ploeg van Vollering. Maar dat is Lorena Wiebes, hè, de Europese kampioene. Eigenlijk de beste sprintster van de wereld. Dus wie weet wat er straks gaat gebeuren. Gio, dankjewel. Vrouwenrechtsorganisatie Femme for Freedom is een meldpunt verdwenen vrouwen begonnen om te voorkomen dat meisjes en vrouwen bijvoorbeeld na een vakantie in het buitenland niet meer terugkomen. Shirin Moussa van Femme for Freedom vertelt waarom het meldpunt er moet komen. Zo'n meldpunt is nodig omdat wij ervaren en gezien hebben dat er vrouwen zijn die van onze aardbodem verdwijnen na een vakantie. Dat zij zich bij de Nederlandse ambassade melden en dat de Nederlandse ambassade in het buitenland zegt, wij kunnen jou niet helpen omdat je de dubbele nationaliteit hebt of omdat je langer dan 13 jaar buiten de EU bent geweest en je nationaliteit hebt verloren. Of je hebt een verblijfsvergunning gehad in Nederland die verlopen is. Er is in Nederland wel hulpverlening. Wij hebben zelf hier in Nederland acties gevoerd en gelobbyd voor dat er hulpverlening voor deze vrouw zou komen, maar er zijn heel veel vrouwen die buiten de boot vallen, omdat de ambassades zeggen van, nou, regels zijn regels en ja, we hebben deze protocollen. Een van de vrouwen die buiten de boot viel is inmiddels 31-jarige Nadia. Dat is overigens niet haar echte naam, vanwege haar veiligheid een andere naam. Nadia werd als kind vanuit Nederland naar Afghanistan meegenomen en daar uitgehuwelijkd. Toen ze na jaren wist te vluchten naar een Nederlandse ambassade, kreeg ze te horen dat ze geen Nederlandse nationaliteit meer had. Verslaggever Danny Simons sprak met haar. Ik ben Nadia en ik ben hier in Nederland gekomen. In Afghanistan was mijn leven heel moeilijk. Ik was in Afghanistan niet veilig. Hier in Nederland ben ik blij. Dat is wel eens anders geweest en dat is nog zacht uitgedrukt. We zitten samen op een bankje en u woont hier vlakbij in een vrouwenopvang. Mijn vader, mijn family heeft met mij geen contact. Dat ik moet met hen gaan leven. Omdat ik mijn leven is in gevaar is, zo ik woon in vrouwenopvang, ja. En het heeft alles te maken met de uithuwelijking waar u mee te maken heeft gehad. Mijn vader heeft mij verkocht en mijn leven was daar in gevaar. Op een oude man. Zullen we even teruggaan naar het begin, hoe dit begon? Want u woonde eerst in Nederland. U was een klein meisje. Een jaar of 13, begreep ik? Ja, ik was eerst in Nederland. Ik was hier in Nederland 5 jaar geweest. Ik was in groep 8. En toen ik in Afghanistan was gegaan, ik was 13 jaar. Ja. En het verhaal was vanuit uw vader, kom, we gaan op vakantie terug naar familie in Afghanistan. Begrijp ik dat goed? Dat zeggen mijn moeder en mijn vader, mijn stiefmoeder en mijn vader hebben mij samen gezegd dat we gaan. En mijn vader heeft mij gezegd,

Er is ook een Europees kampioenschap bezig voor speelsters onder de 19. Op het toernooi in België heeft Oranje de halve finale bereikt door Duitsland met 3-1 te verslaan. De Duitsers kwamen met 1-0 voor, maar Nederland pakte toch de winst dankzij doelpunten van Hanna Huizinga, Rosa van Gol en Lotte Keukelaar. Is te zien op de site van de KNVB. Keukelaar, ja! 2-1. Schitterend doelpunt van Lotte Keukelaar. Een Frank de Boerpaas van Vrijns. En dan Lotte Keukelaar, die hem heel knap achter mol krijgt en Oranje op de nodige voorsprong schiet. Oranje onder de 19 is nu ook geplaatst voor het WK onder de 20 volgend jaar in Colombia. De Volkskrant schrijft over een van de opvallendste tennissers van het afgelopen grasseizoen, Adrien Mannarino. Deze 35-jarige Fransman bereikte 2 grasfinales. Dat deed hij volgens de Volkskrant met achterloze slagen, tikjes zonder kracht. Toch kreeg Mannarino de bal diep in het achterveld van de tegenstander. En dat is dankzij zijn uitzonderlijk lage racketbespanning die een soort katapulteffect geeft, zegt de Nederlandse bespanner Timo van Driel in de krant. De bal gaat in de snaar hangen en schiet er vervolgens uit. Een soort netje. Ja, precies. Het is een heel andere sport inmiddels. Hè? Waarom heeft niet iedereen dat dan met zijn racket, zou je kunnen vragen. Nou, je hebt dan wel minder controle over de bal, zegt de Nederlandse bespanner van Driel. Vandaar dus, ze moeten er wel mee om kunnen gaan. En NRC spreekt Marco van Basten over zijn strijd om voetbal eerlijker, zuiverder en spannender te maken. Hij wil bijvoorbeeld een einde aan het theatrale geklaag van spelers bij de scheidsrechter. Volgens Van Basten kunnen mensen minder goed met autoriteit omgaan. Niet alleen binnen, maar ook buiten het voetbal. Maar vindt hij, juist in het voetbal kan en moet je er alles aan doen om dat stuk goed en schoon te houden. Hij blikt ook terug op zijn poging namens de FIFA het voetbal te moderniseren. Maar dat ging mis toen hij opperde om de buitenspelregel af te schaffen. Bij de FIFA hadden ze zoiets van, die moeten we eventjes terug in zijn hok duwen. Aldus Van Basten in NRC. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Naast een aantal korte files, de meeste vertraging op dit moment nog altijd op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knoop het Velsen staat inmiddels 12 kilometer file. De vertraging is ruim een half uur. En dit komt door de afgesloten A22. Die is namelijk dicht vanuit Velsen richting Beverwijk. Sorry, vanuit Beverwijk richting Velsen. Want er zijn technische problemen bij die Velsen-tunnel. Right Beside You van Sophie B. Hawkins. Vorig jaar zijn er 105 mensen in Nederland verdronken. In open water of in en om het huis. En dat is iets minder dan het gemiddelde aantal verdrinkingen de afgelopen jaren. Voor een deel waren toeristen en mensen die tijdelijk in Nederland werken. En verder vormen 60-plussers een grote groep. Toch wil de NZR, de Nationale Raad Zwemveiligheid, dat het schoolzwemmen weer wordt ingevoerd, zodat alle kinderen in Nederland weer leren zwemmen. Bohemissen is in het zwembad in Veenendaal met de directeur van de NZR. Het is vakantietijd natuurlijk. Zijn er toch nog kinderen die er lessen in de vakantie? Jazeker. En ik sta niet letterlijk in het zwembad. Ik sta keurig ernaast. Het is hier wel erg warm. En als je goed luistert, Astrid, dan hoor je misschien de kinderen die hier zwemmen. Want het is vakantietijd. Er is geen schoolzwemmen. Dat is hier trouwens ook een aantal jaar geleden in Veenendaal afgeschaft. Maar er is hier wel vakantiezwemles. En daarvoor kunnen ouders hun kinderen opgeven. Er zwemmen hier nu zo'n 15 kinderen in de leeftijd van 4, 5 jaar. Ja, want de zomer is natuurlijk ook wel een periode waarop die zwemvaardigheden getest worden. En ik sprak zojuist met de manager hier en de badjuffrouw en vroeg ze waarom ze dit organiseren. En ik vroeg ze ook naar hun ervaringen. En ik sprak eerst met manager Sjoerd van Stokkum. Ja, we hebben naast de reguliere lessen door het jaar heen hebben we in de vakanties vakantiezwemmen. En wij bieden die service aan aan ouders die eigenlijk willen dat hun kind naast de reguliere lessen nog eigenlijk meer kan oefenen voor zwemles. Want, voor de duidelijkheid, hier in Veenendaal wordt geen schoolzwemmen meer gegeven? Nee, sinds een aantal jaren zijn wij in Veenendaal gestopt met schoolzwemmen. Waarom? Nou, op dat moment is de keuze gemaakt vanuit de politiek om daar niet meer in mee te gaan. Het zorgt ook voor veel uitdagingen naast dat het heel veel brengt. Veel brengt? Wat brengt het? Nou, uiteindelijk maken kinderen meer mee in het water. En dat is natuurlijk ontzettend goed. Kinderen moeten na een zwemdiploma blijven zwemmen. En schoolzwemmen is daar een manier voor. En wat vindt u nu van die oproep van de NRZ? Nou, die oproep vind ik heel goed. Want kinderen moeten blijven zwemmen nadat ze klaar zijn met hun zwem-ABC. Maar ik zou hem graag breder willen trekken. Allereerst moeten ouders al voordat ze kinderen naar zwemles brengen goed nagaan welke opleider ze kiezen. Kies voor een goede opleider en niet altijd maar de snelste of de goedkoopste. Wat is dan een goede? Nou, het zwem-ABC. Dus een volledige pakket van zowel het A, B als C-diploma. Wat wij hier ook in Veenendaal geven. Want dat gebeurt niet? Nee, er zijn heel veel aanbieders die ook de keuze geven om na het A-diploma te stoppen of na het B-diploma te stoppen. Maar je kunt je voorstellen, het gaat om meters maken, het gaat om sterker worden, het gaat om oefenen. Dus het volledige zwem-ABC is dan echt een goede oplossing om kinderen zo goed mogelijk uiteindelijk door de diploma's heen te helpen. Stel, het zou weer terugkomen, hè? Hebben jullie daar dan plek voor, tijd voor? Want ik heb begrepen, er zijn al 1200 kinderen die hier les hebben. Ja, het reguliere zwemles, daar zitten 1200 kinderen in. Tegelijkertijd is natuurlijk overdag heb je ruimte in de baden. De meeste bezoekers natuurlijk in de ochtend en de avond. Schoolzwemmen zou kunnen. Daarbij natuurlijk wel ook gewoon die andere punten waar we als organisatie en waar we als maatschappij ook naar moeten kijken. Dat we kiezen voor een goede aanbieder, dat kinderen blijven zwemmen. En die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij het schoolzwemmen. Die ligt ook zeker bij de ouder zelf. Dus ik wil ook gewoon ouders oproepen, blijf na het behalen van de zwem-ABC altijd zwemmen met je kinderen. Want het gaat om meters maken, het gaat om sterker worden en het gaat om ervaring. Ligt lekker in bad? Ja, zeker. Hoe lang werk je hier al? 11 jaar. Wat valt jou op aan het niveau van de kinderen die nu geen schoolzwemmen meer hebben? Wat ik merk is dat de zwemvaardigheid achteruit gaat. En wel, wat dan precies? Wat je merkt is dat kinderen die een schoolzwem hebben gehad hebben toen de tijd, dat die het weer eventjes opgekrikt moet worden. Dat ze daarna weer keurig zwemmen. Kinderen die je nu ziet vrij zwemmen, moet je vaak zeggen, hey, hebben wij dat zo geleerd? En als je dan een klik ziet van, oh ja, het moet zo. Wat zou schoolzwemmen opleveren, denkt u? Behoud van techniek. Behoud van zwemvaardigheid. Ja, dat heel erg. Je moet het gewoon blijven doen? Blijven doen. Even weer die frissen, herinneren, even opfrissen. Wat is er zo leuk aan het zwemmen? Wat vinden de kinderen leuk? Kinderen vinden het leuk om het te leren met gekke dingen. Dus door middel van dingetjes opplakken, door middel van dingen vervoeren. Waarom zegt Roel afroepen? En een spelletje maken. Spelletje maken van het leren. Dat. Hapje lucht. Titus Vissers, u bent directeur bij de Nationale Raad Zwemveiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nu was het eigenlijk goed nieuws toen ik vanmorgen het nieuws zag dat het aantal verdrinkingen was gedaald, hè, in 2022 dan. Maar ik zag ook meteen uw oproep. Er moeten meer kinderen naar school zwemmen. Waarom dan nu toch die oproep? Ja, nog even los van de cijfers van gisteren, maar wij pleiten al langere tijd voor weer het verder invoeren van het schoolzwemmen, wat helaas de afgelopen 20 jaar helemaal is afgebouwd in de meeste gemeentes. Waarom is dat gebeurd? Nou, omdat de financiën van gemeentes sinds 2010 zo'n beetje enorm onder druk hebben gestaan. En helaas is in heel veel plaatsen toen de keuze gemaakt om een streep door het schoolzwemmen te zetten. Er zijn natuurlijk ook heel veel zwembaden gesloten. In de coronaperiode zijn er een aantal gesloten. Maar ook nu met die hoge energieprijzen zijn er eigenlijk wel genoeg zwembaden. Ja, er zijn zeker nog genoeg zwembaden. Corona is inderdaad, heeft een hele lastige tijd betekend, voor zwembaden ook. En ook de energiecrisis is lastig. Maar de meeste zwembaden slaan zich daar uiteindelijk toch goed doorheen. Dus er is nog volop water beschikbaar om lekker te zwemmen. En badmeesters, want ik was hier net ook eventjes binnen. Ik sprak er een aantal en die zeiden, ja, het zijn er steeds minder die dit beroep willen doen. Klopt, ook dat is een knelpunt voor de branche, dat het heel lastig is om aan personeel te komen. Nou geldt dat gelukkig voor heel veel andere branches ook. Dus ook daar doet de branche zijn uiterste best. En uiteindelijk zien we dat er toch nog volop zwemles gegeven kan worden. Dus daar zit geen drempel. Waar zit dan wel die drempel? Nou, zoals gezegd, het schoolzwemmen is op heel veel plaatsen afgeschaft. Nou, dat hebben wij met ledenogen aangezien. Omdat lekker blijven zwemmen is vanuit een oogpunt van zwemveiligheid belangrijk. Maar het is ook hartstikke leuk, het is hartstikke gezond. De zwemsport is een hele mooie sport om te beoefenen. Dus wij pleiten er enorm voor om dat weer herin te voeren. Titus Visser, directeur bij de Nationale Raad Zwemveiligheid. Dank u wel. Verslaggever Bo Hermussen in Veenendaal. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de oranje vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Amerika is de tweede tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 2 uur naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Disney's AIDA. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Hey positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Be short, beter verzekerd. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Bij Be short helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar beshort.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Twijfels bij Unilever over het voortbestaan van de Russische divisie van het bedrijf. En een rechter die in opspraak kwam, stapt op. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De rechter die werd berispt omdat ze het MH17-proces probeerde te beïnvloeden, heeft ontslag genomen, meldt de Telegraaf. Ze werkte als raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag en probeerde een complottheorie over de MH17, die in een boek van haar broer stond, onder de aandacht te brengen van de rechters in het MH17-proces. Na haar berisping mocht de rechter geen strafzaken meer behandelen. Het gerechtshof zegt tegen de krant dat ze nu uit eigen beweging ontslag heeft genomen.

Tell Me More van Somje. We herinneren het ons misschien nog wel de problemen met het tellen van de stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen voorjaar. Stembureaus waarbij ze het werk 's avonds laat moesten staken en de volgende ochtend pas weer verder gingen. Nou, volgens de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, zijn veel vrijwilligers na die vorige verkiezingen afgehaakt. En daarom gaat de gemeente Den Haag proberen om vooral jonge, nieuwe vrijwilligers te werven, zodat de stembureaus straks weer goed bemand zijn in november. Annelou van Egmond, woordvoerder van de gemeente Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, NRC schrijft dat de jongeren probeert enthousiast te krijgen om zo'n stembureau te adopteren. Wat houdt het in? Ja, we hebben bij de vorige verkiezingen een proef daarmee gedaan. Dan hebben we 3 stembureaus die hebben we laten runnen. Eigenlijk door groepen jongeren die elkaar al kenden. We hebben heel veel vaste vrijwilligers, daar zijn we ook heel blij mee. En daar gaan we ook nu weer een beroep op doen. Maar dan hebben we ook wat aanwas nodig. En als je jongeren vraagt of ze dat willen doen, dan zeggen ze vaak van ja, dat is vast heel saai om naar de hele ochtend in mijn eentje te zitten. Maar als ze het met hun groep vrienden kunnen doen, dan vinden ze het vaak wel leuk. Of met een goed klasgenoot. Ja, dan zitten ze er ook voor de gezelligheid. Ja, nou ja, of als, dan hebben ze in ieder geval het gevoel, als ik niet kom opdagen, dan dupeer ik mijn vrienden. Dus dat betekent dat ook, dat gaat gewoon goed. We hebben het bij 3 stembureaus gedaan. En de jongeren vonden het leuk. Wij hebben gezien dat het werkt. Dus we gaan ermee door. En hoe benadert u ze? Nou, onder andere bijvoorbeeld via mbo-opleidingen. Dan krijgen ze er soms ook nog studiepunten voor. En vanaf 11 oktober gaat onze website weer open waar mensen zich kunnen aanmelden. En de jongeren die het de vorige keer gedaan hebben, die gaan natuurlijk uitnodigen om al hun vrienden en bekenden daar ook over te vertellen. Dus de website gaat open op 11 oktober. Ja. 11 november zou wat al te kort voor de tijd zijn. Want het is nou natuurlijk vakantie, dus op die mbo-scholen kunt u even niet terecht. Nee, maar dit is ook de normale procedure. Wij gaan altijd ongeveer 6 weken van tevoren werven. Want als je mensen te vroeg vraagt of ze het willen doen, dan zijn er veel mensen die zeggen, nou, ik weet nog niet, ik heb geen tijd. En anderen die zeggen, ja, dat is goed, ik kom wel. Maar dan komen ze niet. Ja. Dus je moet het ook weer niet te lang van tevoren willen regelen. Maar we moeten natuurlijk wel alle plannen klaar hebben. Moeten die jongeren eigenlijk een soort van examen doen of een opleiding of zeker, zo? Zeker, zeker, zeker. Iedereen die een stembureau bemenst, die moet een online opleiding volgen. En die wordt ook afgesloten met een test. En daarin wordt alles uitgelegd hoe een stembureau werkt, maar ook waarom het zo belangrijk is dat de handtekeningen goed gecontroleerd worden, waarom we goed moeten opletten dat mensen niet met te veel machtigingen komen stemmen, dat mensen niet met z'n tweeën in een hokje mogen. Nou, fijn, alles, al die regeltjes die worden uitgelegd. En ze moeten een examen doen en als je dat niet haalt, dan mag je niet. De stembureaus moeten bemand zijn. Een ander deel van de problemen bij de verkiezingen van maart was dat er een technische storing was, hè, bij het scannen van de stempas. Ik weet niet of dat bij u in Den Haag ook zo was, hoor. Had u we hebben meegedaan aan die pilot. Ja, we hebben meegedaan aan die app. En die app is aangepast. Dus de bug die er de vorige keer in zat, die is eruit. Ah, dus dat moet deze keer goed gaan. Daar rekenen we op. Ja. Waren er verder nog andere problemen waar u tegenaan gelopen bent, waar u iets mee heeft gedaan? Nee, dit zijn wel eigenlijk de belangrijkste conclusies. Wij altijd na afloop van zo'n verkiezing wordt er geëvalueerd. Er gaat ook een brief naar de gemeenteraad. En onze gemeenteraad is ook enthousiast over dat experiment met die jongeren. Dus die vindt het ook leuk dat we dat gaan uitbreiden. Hartelijk dank, Annelou van Egmond, woordvoerder van de gemeente Den Haag. Reactie aan de redactie. Door de extreme hitte in Griekenland is het nog altijd moeilijk om de bosbranden daar onder controle te krijgen. En correspondent Thijs Kettenis vertelde vanaf Rodos over de laatste stand van zaken. Luisteraar John die heeft nog een vraag over het klimaat op het Griekse eiland. Het is nu zoveel heter en droger dan andere jaren daar, vraagt hij zich af. Er valt normaal gesproken toch ook de hele zomer geen regen? Nee, en kan het ook heel heet zijn wel. Ja. Thijs geeft nog eventjes antwoord. Natuurlijk kent Griekenland hele hete zomers en ook op de eilanden. Maar wat er dit jaar anders is, is dat de hitte gewoon extremer is en ook vroeger in het jaar. Op de eilanden is meestal wel wat verkoeling door een zeewindje. Dit jaar is daar geen sprake van. Dus het is niet alleen het vasteland dat de volle laag krijgt met hoge temperaturen, maar ook nu dus de eilanden. Wat je daarnaast ziet is dat de temperaturen echt hoger zijn dan in andere jaren. Natuurlijk, die hitte die komt voor, maar dat is dan vooral in augustus, dit soort temperaturen. En dat dat nu in juli al gebeurt en zo snel, ja, dat betekent dat het hier heel snel uitdroogt. En dat het dus ook makkelijker is voor die bosbranden om zo vroeg in het jaar al te beginnen. Ja. Het regent altijd niet, maar het droogt nu nog sneller uit, ja, van het vocht wat eerder gevallen is, zeg maar eigenlijk. Ja, plus als het waait, dan gaat vocht ook nog eerder weg. Hè? Ja. Dat hebben we hier in juni volgens mij ook gehad. Ja. Dan kunnen we hierover meepraten, alleen niet zo heftig als dagen. Nee, gelukkig niet. Een Nederlander van 32 is opgepakt voor zijn rol in een grote cybercrimezaak. Hij zou op grote schaal hebben gehandeld in gestolen persoonsgegevens via een illegaal platform, Genesis Market. Daarover vertelde de politie Rotterdam. En iedereen kan zo via een speciale check je hackpagina van de politie bekijken of persoonsgegevens via Genesis Market zijn gelekt door je eigen mailadres in te voeren. Maar Katrina probeerde dat uit en vroeg zich daarna af: als je dan je check je hack hebt gedaan en je krijgt geen mail, betekent dat dan dat er niks aan de hand is met jouw mailadres? Nou, het duurt 5 minuten voordat die site je e-mailadres heeft verwerkt. Krijg je geen mail, dan is er niets aan de hand. Dan zijn je gegevens dus veilig. Oftewel geen bericht, goed bericht. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Je krijgt het overigens wel te zien, hoor, in een groen vlakje. Gaat er dan bij? Ik kan me wel voorstellen, als je meteen die site weer wegklikt, dan zie je dat dus niet. Dan is het je misschien niet opgevallen. Maar als je dus geen bericht krijgt, is er niks aan de hand. De wereldkampioenschappen zwemmen zijn in volle gang in Japan. We spraken met onze sportcommentator Tom van het Hek over de finale 100 meter schoolslag. 3 zwemmers eindigden daar met exact dezelfde tijd, 58 seconden en 72 honderdste. Marcel vraagt zich af, wordt er bij de zwembond en Olympische comité's nu over nagedacht om dan maar in duizendsten of tienduizendsten te gaan meten? Nou, dat vragen we nog eventjes aan Tom van het Hek. Wordt daarover nagedacht? Nou, er is heel lang geleden is dit afgeschaft. In 1972 werd er nog in duizendsten gemeten bij de Olympische Spelen. 2 zwemmers op de wisselslag die tegelijk aantikten. Toen heeft het eindeloos lang geduurd om er 1 aan te wijzen die 2000ste beter was dan de ander. En toen heeft men gezegd, ja, er zit een foutmarge in die meting. Het is zo'n onzekere toestand. We brengen het eigenlijk terug. Dus er is ooit al in duizendste gemeten. En sinds 50 jaar wordt er nu gewoon in honderdste gemeten. En dit nemen ze dan maar op de koop toe, omdat dit ook met honderdste nog altijd een hele uitzonderlijke situatie blijft. Het is wel 1 keer eerder nog geweest op een vlinderslag nummer, 3 mensen op zilver. Maar op dit moment zijn er geen overwegingen of gedachten om in duizendste te gaan meten. Ja, bij schaatsen, atletiek, overal doen we het wel. Maar bij zwemmen dus voorlopig nog niet. Tom, dankjewel. En in de uitzending roepen we regelmatig op om te reageren op dit programma voor deze rubriek. John vraagt zich af of we niet dat moeten aanpassen, want in die oproep melden we nog Twitter. Nee, het is nu X of X geworden sinds gisteren. App John met een smiley erachter. Dus of ik dat serieus bedoeld. Maar ja, eigenlijk wel, hè? We zijn niet meer aan Twitter, maar we zijn aan het Xen. Ja, klinkt op een of manier heel anders. Klinkt alsof je met je X iets aan het doen bent of zo. Ja, ik ben er nog niet aan toe, geloof ik. Laten we het zo doen dat als het spraakgebruik verandert, dan gaan wij erover nadenken. Precies. We gaan volgers zijn. We zijn volgend en niet leidend in dit geval. 3 voor de dag. De 3e etappe van de Tour de France Femme voor de vrouwen dus wordt vandaag gereden. Een etappe van 147,5 kilometer met een paar klimmetjes, maar naar verwachting ook een massasprint. Ze beginnen in Collonges-la-Rouge en rijden naar Montignac-Lascaux. In Assen start over een paar minuten de rechtszaak tegen Thijs Reumer. Het OM vervolgt de acteur voor 3 zedendelicten, vertelt Roel Pauw. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Thijs Reumer 3 meisjes die destijds 14 tot 16 jaar oud en dus minderjarig waren, verleid om naaktfoto's en video's aan hem op te sturen. En in ruil daarvoor zouden ze een handtekening van hem kunnen krijgen of zelfs een rol in een tv-serie, zoals een van de meiden heeft verklaard. Reumer heeft ontkend en zelfs gedreigd met een aanklacht wegens smaad. Tijdens de zitting zal waarschijnlijk het chatverkeer tussen hem en de meiden besproken worden, en dan zal duidelijk worden of hij inderdaad fout zat. Een belangrijke dag voor de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslagen in België in 2016. 32 mensen kwamen toen om het leven bij explosies op vliegveld Zaventem en in de Brusselse metro, en vele gewonden. De jury komt nu met de uitspraak of de verdachten schuldig zijn. Correspondent Ardy Stemmening. Ardy, ze waren dus 18 dagen in beraad, begrijp ik. Waarom duurde het zo lang? Ja, ze waren heel lang met elkaar in beraad. En dat heeft ermee te maken dat er een hele lange lijst met vragen lag. Bijna 300 vragen moest de jury samen met de rechters beantwoorden. Voor 10 verdachten. En dan gaat het natuurlijk erom, zijn ze schuldig aan een terroristische moord of aan een poging tot terroristische moord of deelname aan een terroristische organisatie. Nou, heel veel vragen dus. En dat alles maakte dat de jury en de rechters een recordaantal van 18 dagen bij elkaar hebben gezeten. En dat gebeurde in volledige afzondering. Niemand wist waar het was. Ze waren afgesloten van de buitenwereld. En ja, dat heeft nog nooit zo lang geduurd in België. Nee, dat betekent dat ze, dat hoorden eerder in deze uitzending, ook absoluut geen contact mochten hebben met familie. Dat is nogal wat, zeg. Ja, nee, en dat geldt niet alleen voor de juryleden, maar ook nog voor de reservejuryleden. Want er zijn 12 mensen die echt meebeslissen. Maar voor het geval er iemand ziek wordt of een noodgeval thuis heeft, zijn er ook nog mensen die in de reserve zitten. En die zitten daar dan weer te wachten zonder dat ze bij dat beraad mogen zijn of ze eventueel nodig zijn. Dus ja, alles bij elkaar, ook voor die juryleden, een heel ingrijpende procedure. Ja. Vandaag wordt dus de schuldvraag beantwoord. Stel, alle 10 of een deel van de 10 worden schuldig bevonden. Wanneer weten we dan hoeveel straf ze krijgen? Nou, dat weten we nog niet vanmiddag. Om 2 uur begint het proces. Maar dan krijg je dus eerst die bijna 300 vragen die allemaal afzonderlijk worden voorgelezen en beantwoord. Maar in België bij zulke processen is de schuldvraag en de strafmaat losgetrokken. En dat betekent dat na de zomer, begin september, de rechters en de juryleden opnieuw bij elkaar gaan zitten. En dan weten we pas wat de straffen zijn die alle verdachten krijgen. Dankjewel, correspondent Ardy Stemerding. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Guilaine. We beginnen natuurlijk met Stand.nl. Dat gaat vandaag over wel of geen inkomensafhankelijke verkeersboetes gaan innen. Dat gebeurt in een tal van andere landen, bij ons niet. En de vraag is, leidt dat tot beter gedrag als mensen het meer in de portemonnee voelen, of is het niet eerlijk? U kunt meepraten op 0800 1101. Dat is in het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel mooie dinsdag. We'll be right back.